نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درم پارکی دو سوا شپیتم نمبر آیاتنا سور بقرہ کی زمونگنوے درس دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَاد کا وخت چې فرمایلی إبراهيم عليه السلام رب رب زما ارینی ما تو خیا کې فتح الموت تب سرنګ مړی ژوند کې مال مشاهدی سرو خیا قال رب العالمين فرمایلی اولم تؤمن لستا پدی یقین او تصدیق نشتا قال بلای فرمایلی لنا ولکن لیطمئن قلبی لیکن دید پار چیت مینا نو آرام حاصل شی زړه زماتا قال رب العالمين فرمایلی فخذ انسا اربعۃ من الطیر سلور د مارغانو نا فسرهن الیک ندا چټنی کا زری زری کد زان سرکی می کا ثم اجعل بأوغر زو على كل جبل فهر يوغر منهن عاد دي زري زري كرشو مارغانونا جزءا سيسا ثم دعوهن بأرو بلدوی لراب ایدر اگر دغن اڑخل شدیستنی نه دی پرشن سوڑینا اڑخل شد ثم دعوهن بیارو بلدوی آتین کسایا رازی بطالف مند مند وعلم پوحشا ان اللہ بیشک اللہ عزیز حکیم غالب دے و خاون دے حکمت نو دے دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه وا تودریګه او ساتودریګه حد وګوره طالبي سبق شروع شته تر پکاره چې 30 منټه مخکې راتلې ها وګوره د مدرسې ته اوسیدون کی طالبان هم رسو راځي ها پکار دې چې تاسو 30 منټه مخکې اشراق کړي وي خپل تلاوت لناس وي نو ګرځي او بیا چې در شروع شي نو بیا په منډو منډو راځي اوس هم په کیسه نشته لکه هغه امیر سه و مرګره نشته څه کوي امیر هغه خپل څه خدمت کوي نو هغه بل هم نشته بل څه شو هغه مرګره هغه سره چې کمره کی تاسو ګرځي منډي وې را روان دي ته درس لږه زی بس ته پی چلاړ کې نشي ها ته مودري کې لګرا شه را مارګره دی مولاړ دیو پر ټول باندې هغه درس خراب وای سړې پټې امرازي ابراهيم عليه السلام د رب العالمین نا سوال کړو چې ما ته مشاهدي سره د مړو ژوند کولو خیا او الله ته پته و چې زما ابراهيم عليه السلام دا سوال کني زما ابراهيم عليه السلام دا سوال د سن نه کوي د شک د وجه نه نه کوي خو اس نه رستو د چا په ذهن کې راغلې چې الاعاذ بالله دای غنه شکو نزک قران حکیم خبر سرګندکا پستر ګلیدو مطالبه ابراهیم علیه السلام کولا دستر ګلیدو مطالبه کولا او دا شک نو ځکه شک د الله په قدرت کې کفر دی. امام قرطبی وای امام بغوی وای امام قرطبی وای ولا يجوز على الانبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فانه كفر والانبياء متفقون على الايمان بالبعث دا شک نو دا شک خو کفری پیغمبران خود وړو گناهونو نم پاک دي او د ټولو پیغمبرانو اتفاق ده چې مړی بجوند کیږي زه د زړه د اطمینان لپاره معاینتن او مشاهدتن دا خبره غوښتم چې د علم الیقین سره عین الیقین مورث حاصل شي او سم راغدی ویلی سلخ لی سلخ برو کالمعاینا خبر پشان دسترگو دلیدونی یقین یو خوچ نوریم یقین سیواشی دیو جن علماء وی لیزداد یقینا چه نوریم یقین سیواشی الله ورتوی او سرور مارغان رونی صاحب بعض اهل المتکلف کړه او د مارغان نمونه لیکلي خو چون کې قران او سنت د دې خبرو نه چپ دي نو د تکلفات له ضرورت نشتا سو کوئی دا چرګو دویم تاوسو او سلو درم کنتر او سلورم کار هو خدا خبری اکثر اسرائیلیات وی بس اللہ وی او سلور مارغان رونی سا اللہ تعین ندے کڑے فسور ہن مانا و قطع ہن ٹکڑی ٹکڑی کا زرے زرے کا داد زان سر ٹکڑی ٹکڑی کا لکے وشے کے مکی سرد اڈکو سرد دید دی وزرو سرد دی وزرو دا ٹکڑی ٹکڑی کا او زری زری کا او بیاو گرزاو او جمهور مفسرین پدی دی چی دی دیکی دا سر هن مانا دا قطع هن اللباب کی وی صاحب اللباب مفسر دی وی اجمع المفسرون على ان المراد من الآیہ من الآية الكريمة قطعهن وإذا تكري تكريكا كما معنى چه بعض علماء وكري چه عملهن زان سر امختكا لكما ارغزان سرادت کی لذيت أهل علم كمزور تفسير ويله دا قول ای پقیل سره ذکر کړي او دې کمزور کړي صحیح قول پدې کې سره دا زری سره کا بیاو گر زوالا کل جبلن په هر غر دلته علما لیکلی یا سلور غرونو یا و یا لس دا غي د وطن ولاکي وي او گر زو په هر یو غربان د زوینا جزء انسیسا نو کل استغراقی نه دی بلکې کل عرفی دی لکه مخکې مسله تثیر شو ثم دعوهن بیار او بلدوی دیده کی وشکال لی نداغی جواب ته سوچو کئی وی بلن د جماعت غیر معقول لا لکه گٹی لوی راشا یو لرگی لوی راشا دعا د جماعت خو غیر معقول لا ندلت څنګه وای دی له आवाज او کښ کال باندې پوښي بلن د جماعت غیر معقول دا نو یو جواب داري چې دا بلن او من قبیل دعاء التکویل ز قبیلی د بنل د تکویل نه سیر او بلن د الله د کن فی صلب راشدی بجوند شي دارا بلن سو د قبیلی من دعاء التکویل لکه الله یو شی ته وای شا نو هغه موجود وی یا آیات مبارکه کې حذف ته ای وی فصرهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِيهِنَّ اللَّهَ بِرَاجُوَنْدِ كِي فَإِذَا أَحْيَاهُنَّ فَدُعُوهُنَّ نُچِ رَاجُوَنْدِ كِي نُرَوِي بَلَا یا پا کلام کے حذف دے یا دارا بلن د بلنی د دعا د تکوین ندا اگرد و پاری اگرد دوین سیسا الله به پخپل قدرت را ژوندۍ کې ګوره سلور مارغان چې زری زری کې نو د یو یې یو غر لاله او د بل غبل غر لاله اټول اجه دی یو بل سره شریک شول خو الله په هر څه قادر دی تا د باس بعد الموت یو بل دلیل دی بعضی سړی ګور دریاب کې میا لخري یو مې دی بل مې دی هندوان خپل مړی سوځي او دا غیر په دریاب کې والو ځای ګوره که څوک داسې په دې مشرق او مغرب او شمال کې زری زری شو خو الله دا غ پر ژوند لیکولو قادر دی بس وبوي کن فیکون لکه حدیث پاک کې واقعا راغلي په خوانو متونو کې او سړیو نو بچی چې کله مړ کېدو نو بچی راځم کله وي زستا سوسنګ پلارې مې وي تا زموږ د پاره ډېرې منډې تللې واله وای خزما یو وصیت دې چې زم مړ شم نو ما به اوس وځوي ابیا بزما دا اډوکی مې دکای نو چې هغه نظری زری ایری جوړی شي نو نیمه سمندر کې واچوي او نیمول انتظار کوي چې کله سیلې راشي نو وایلو زوي ځکه ما صدا سیندې کړې زه برب سره مخ څنګه ملاو ای وې ځلې وخت د جهل د وجه نه که بعضي صفاتونه سړې نه پوهي نو وینه معذور صحابيږي دی حدیث د شرح کې علما وایي پس بچوي دا سی وکړ اغه اوس وزول ویری نمی په دریاب کې والو زمين نیوی د سیلای پرس الله حکم کو بس کن فیکون سره مخ له درلو الله ورته ودا دادی ولې دا سکول ورا با استاد یې رنه میکړي ما صدا سکړي نو چې تاسو را په مخ څنګه ملاول الله او بخلو اگر چې اغه دې دې کې کارونه د ناپوهی کړي خود خوف الهی د وجنه کړي الله په هر څه قادر دی مونږ تاسو لوي کپدي قبر کې خاور شوي بیا سیلاب راغې او خاورې اجزې چې تاسو ته ټول په ټوله دنیا کې خور کې هو کله چې د دوباره ژوند وخ راشي نو بس الله وای کن ارس برا موجود وي ثم دوهن بیا رو بلدیاتین کسعیا رازی بتا تا پمند مند دا سعین منصوب دے بنا برحال دا فائل دے اتینکا رازی بتا سپ دا سحال کی چھ مند بوہن کی وی او دې منډو نه یا الوصل مراد دی یا پخپور اصل المراد دی. نگو رد سعین اطلاق پا الوطوبان مجازن لے یادا سعین منصوب دے بنابر مصدریت لکا قعدت جلوسن کی سنگوئی نداد دی یاتینک سعینا مفعول مطلق دے کل مفعول مطلق من غیر لفظی ہیوی وعلم فوه شائع زما پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان اللہ عزیز حکیم چی بیشک اللہ حضور ورده او خاوند حکمت نلے مثل الذین مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چلگ ویخپ المالون فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی کمثل حبت فمثل دیو دانی دے انبتت چرازر غن کی سبع سنابل وو وگی فی کل سنبلت پاریو وگی کی مئت حبا سلدانی وی واللہ یدعائف لمن یشا اللہ دوګنا کوي زیات وی چاله چې خوږي والله واسعن الله فراخ سخاوالده عليم په دې پنيتونو د لګون کو باندې اول خدي ته ګورې د آیات د مخ کې سره ربط سره مخ کې د مړي د ژوند کولو یو واقعا ذکر کا او سوی مال لګوي نو ربط دې آیات د ما قبل سره په دوه وجوهات ده. یو دا وی ګور او دې کتل چې ګور خبره ثابته شو چې مړي بجوند کیږي الله مارغان را ژوند لیکل د قران قطعی یقینی فی سلام اوس چې مړي ژوند کیږي نو سره ژوند کیږي ویل تب اعمال بدلی وی مال لګاو پوښوي په خبره باندې سره ژوند کیږي تو کتا سره لګولې نه او ژوند دې شنو هغه ژوند به سې ژوند وی وی ګوره مال لګاو چې را ژوند شي چې دا دې پکار شي خبره خو یقینا او قطعا ثابته شو چې مړي به ژوند کیږي نو که سره را ژوند شو سیکړي نه دي خود ته پاره وبال نه وی مالو لگو چه سبا را جوندیشی چه علت دی پکارشی یو ربط داو دویم گور مخیم د بعث بعد الموت مثال پیش کو اس دی کی بل پیش کئی اے کافر تا وی تا دی غم مڑی چیز خورشم نما بسوک جوندی کئی وی دانا چی تو کری نداس خاشی خوګره د ښا دانې نه وو وګی را زرغن کل اپا هر وګی کی سل دانې وی الله دی یو نو وسو جوړه یته دی یو پیغام کی جدا وسوک جوړ دی کای کپوینو شی په دا دوباره بل د باس بعد الموت دلیل دی کافر ته وې ته زمر نه پوهه ته وی چی یو بسنګ جوړ دی کای الله دی یو نه پسونو جوړای کوره یو ډوکه دی وکړلو د کجورې د ونی د نورو میو نو یو ډوکی نه پلکونو می وی جوړی هر کال ته بډی کې وشمیره چې سوره می وی نیولی دا یو ډوکی دی او سوره سوره ته پیدا کل یو دانه ګور دا دانه د الله شان داز چې زرغونی کی مخ کس خاشي نو ګور دا غی نه وو وګرا زرغون کل هر وګی کې سل دانی د یو نه یو وسو جوړ کل والله یضاعف لمن یشاء مضاعفت دغنوالی تنوی لک رس به ان شاء الله تفصیل کو و اذا مطلق زیادت توئی الله اچھا سزیدم زیاتئی یو په ولا کا یو په کروڑونو ورکئی لکه حدیث کې راغلی چان الله راضی شي نیت ډیر صفاره نو یو کجوره ورکا او ورته الله ډیرول د احد غرم ریتی ول ډیرې جوړ کو د چې د احد غرم ر د کجورو ډیرې دا بیا د بنده د شمیر نه بار خبره ده، دا د کربون او نمور خپل خبره ده. او فی سبیل الله دی آیات کې راغی دا الله لا رکی لګی. لګوره دا الله لا رټول نیکو ته شامل ده، jihad هم پکې ده. او فی سبیل الله او فی طاعت الله، دا الله په تابعداري کې د jihad هم دی. علماء لیکلي جميع ابواب الخير، طول لار د خیر دا فی سبیل الله دی. دا الله لار کې مال لګي نو دا الله لار ډېری دی. لکه ګور تاسو دا الله په لار کې چې پزانې لګوي په مرګورې لګوي چاله الله وسور کړي نو دومره لوی لوی اجر لري. او تاسو دا الله لار کې کم مسلمانان پتا سو خرچي کین لوی لوی اجر لري. ثواب تاسو عالمان شي خدمات وکوي بیا تاسو نفس نور وي. خدا هغه چا په کبر هي په خبر کې د چا په مال چې دا مدرسه او د طلب او دا خدمت روان دي. نفي سبيل الله د جهاد دي او کلم له سوکرو ته کسو تبلیغ کینه ک نور نیک لار دي. فی سبیل الله د کی عموم می خو چې قرینه دي فی سبیل الله کې وسوی عموم وای. تر دې علما لیکلي و یو سره د بچو د رزق حلال د فار اوتو دیم د الله فلا رکھے. تک مسلمانان د رزق حلال د فار د کورونو نو سی سوک نس دی دی سوک لری دی دا ټول د الله فلا رکھی دی. لکه رزق حلال لټول عبادت دکنه د دیم د الله فلا رکھے. اگر چې پلارو کې مراتب وی لکه مخ کی ذکر شویو الذين هاكسان ينفقون اموالهم تلغوي خپل مالنا في سبيل الله الله لا ركي ثم لا يتبعون بانور پس كيما انفقوا داغس پس چلغوني لي منن زبادنا زبادن نه کوي ولا اذن او نه تکلیف را صحیح چې چاته سمال ور کړي. دا من لفظ به بار بار راځي. اصل کې وای من څه ته وای، وای دا قطع ته وای، کټکول ته وای. عرب وای حبل منین ای ضعیف، وای رسی دا منین کمزوری، بس کٹکی دو والا دا. نگور دی من تے من زکوی چی منعم یقطع من ماله قطعتا للمنعم علیه، دے کٹکی دا مال نسیسا پچاچ احسان کئی. او ازا سلوی تکلیف رسے فخر کے چې پچا دې مال لګولې. وګوره من دې ته وای چې به ول را یادې اے وګوره کدا احسان دی لیکا ماتا سره سور سور احسانات کړې. ادا شیطان زموږ دشمن دی. اے اول چاله سو ورکاو نو کور مو کل کنه نو کشل کاله پسې کدو کاله پسې ور وای کړه. وګوره ماتا را دا شی در کړو، زکات می در کړو، خیرات می در کړو. وینه باز خلک دا وینه مونږ په خیراتونو لوي شي، ادا زمونږ په زکاتونو لوي شي، دې تمن وای. او دا من زبادن د گناه کبایر نه دا. اباز وای من دې سم وای چاله دې سو ورګړي به خلکو مخ کې وای جما داسې کړیا اسې وکړي تردی چې هغه خبر ورسېدو له غل تکلیف ملاو شو. نو من او ازا چاله دې سوور کلوز بادنی کې او غل تکلیف رسې نزاد گناہ کبائر ندی. نسائی شریف کی حدیث راغلے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی درے کسان دی لا ینظرو الی لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ درے کسان دی اللہ بورت گوری نا پا نظر در رحمت پرز در قیامت یو العاقل والدیه دمور اپلار نا فرمان والمرأتو المترجلتو تتشبه بالرجال یو خزد او زانی د سړو سره مشابه کړي دي اوګا پوګای سره بس ناستا دا د پردشت پکار اب دفتر دکان کې ټوله سره او دریم ودیوس دیوسا چاله وی جره خپلو زنانو بارک خبر دی چې ګوردا به فردی ګزی او دا پردو سړو سره خبرې کوي ابیام د سرګي پټی کړي دي ته د یو شوي. مسلم شریف حدیث کې راغلي وی الله بنو ګوري پرز د قیامت او نوې پاکي او ذویلر عذاب علیم دی یو پاغه کې المان د چزباد نه کوي. د چاله شی ورکی نزبادنی ندی پکار. دلته اهلیل مو یو واقعا ذکر کړي و یو زنانه او کس سوی یو عالم دین تا و یدلنی علی رجل یخرج فی سبیل الله حقا و یمال یو داسې سړی و خی چې الله په لار کې سم په حق وزي. فانهم انما یخرجون یاکلون الفواکه و ایدای جوزی بیا میوی خوری دا اللہ لارکی و ای ما سر سغشی دی او د غشو اغا تیلی دا شدا ولا ورکم نا غالم ورتوی لا بارک اللہ فی اسهمی کے و جعبتی کے ویستا پا غشو دا غی پا تیلی کی دی اللہ دو خیر وانا چای لا دی ورکڑے ندے ضرر رسے نگونا چی ورد کو ضرر رسے ام گنا دا چی سدی لا ورکڑی ندی او دا مخ کے نسکے ضرر ورته رسے. ثم لا یتبعون بیان ور پسی کئی ما دا غس پسی انفقو چکم مالی لگولے منن زبادنا ولا اذنون تکلیف اے غریب فکر تا تکلیف نرسائی. لهم اجرهم عند ربهم دوی دا پار اجر ددوی بی پنیز دا رب ددوی ولا خوف عليهم نبيسي رب دوي ولا هم يحزنون او نبوي دوي غمجن. دغه شیطان دشمن د کله سره مالو لګي خډیر مودا پس پک اس باد نه شروع کی. اے د باز خلکو زین کدی جمالي سړی ته خیرات ورکو سمدت میو کو نو دے بوس تر مرگ مال پاو دس کی گرزی اکل لگی آخوا دے خواہ سوکل کنا تو ایگورا مارس دا سکڑی او دے دا سوکل تا خدر اللہ خیرات دی دا پارنو ورکڑی چلی بو طول تر مرگ تا للاس منامو ولاڑی تا خود اللہ در ازاد پارا ورکڑیو نگور از بادنی مادنی نی پکار. مون چلته یو دو کسان وغه یو اوس وفات دی الله دې وبخي او غالم اوس ژوند دی کو هارت سے یو مقتدی ولا سوور کړ توجه وکنه نو به خبرې کولې نا ولوی چې سید راکړي ګورې جیب کې لا پراتري واپس کو به لاله او خپل سنبال کا کپو نه شي په خبره وای ویلا می ګورې لا ګولې نه نه خپل نه سنبالې کړه فدا یې واپس دې لزر کو نو زمو خپل بس سنبالې دمر مال مور کو خوشلا مسبال لگا نا خپل خیر خیرات مسکو اغه مټول تبا او برباد کو. قول معروف وینا نیکد شریعت مطابق چې سوالګر دې په واپس کو اے سوګ در نو سوال کئ تور سه ارحمک الله الله دې درمانه رحم کی نما لاس خوشتور دې الله دې تعالی رزق در کی یا قول معروف دې ته وي ان شاء الله در کوم به خوش ملا سنگ دې وینا نیک او مغفرت د مغفرت یو معنا علما او دام کړي پردا اچول په غریبانه کله ساحل تنګولو کې ساده ژوند کې ډیر خلکو اجره کې ناشته وي د ختنګول کوي نتا په پرده راو اچولا و مغفرت پردا شول په سوال ګرځي باندې یا مغفرت معنا وا بخنه غختل د ځان د پاره او د فقیر د پاره د الله نا ایتو ورته الله دې تعالی بخنو کیو مالم خیر دا غرد من صدقتن دا خیراتنا یتبعها اذن چ بیا ور پسې کای بدر دی اتا ور ته خبره او کا په خوشالۍ دی فقیر رخصت کو نو دا غره دی د دینه چې سری ورکل خوش ولا تکلیف رسه والله غنی الله به پروا د خیراتونو د بندگانو نا حلیم او صبرناک دی نو پا عذاب ور کولو کی تلوار نکئی اے او خبر ذہن کی کی نہ وای ہاں وی خی گو دے وای دا ہر چا رازق سوک دے واللہ دا باز بندن رازی شی نو دا اغپ لا سے تقسیمائی دے پا دی منز کیسی دا ثواب دا پارا یو واسطا جوڑا کڑے رزق والا سوک دے قرآن مخیل پرو دی دا تا چی فقیرانو یو شلو پنزو سلو ورکل د خپل رزق او خورو کسته او خورو دا الله دې دې لیکلو خو تا نه الله پس راضی شي وستا په لاس ور لور رسولو کله باز سړی تنگ شي یره وې دي غریبانو او دي مسکینانو تنگ کړي مزه به ترکم دې دې پالن کو نو دا سي د دین خبر دا الله ملائکه لوي چې دې کوم خلکو رزق تاسو دل ور کول او د په لاس غریبانو لته دا په بند کړي زدا په دې دبر نشي شکر دې شو کوباسي د رزق خاون سوګ دې غزنی وخت پکې ګور پلارم بچو ته رزق نه ورکې تاسو وګوره په دې سترګو کتلې پلارې ژوندې بچې د لوګي بری نو چې دې د باندې خارې انبار شي باندې سره کولاو شي پلار او مور د بچو د رزق ذمہواران نه دي دې بچي سره الله خپل رزق لیکلې خدا دا بعض بندگانو نا اللہ راضی شی نو دا پدرستخان غریبانان ناستی او دے دی او لسو شلو کم و زیاتو غریبانانو خرچه برداشت کئی دا رزق دا الله دے خود دا بدا سی سکار شوئی جی اللہ دا پلاسو تقسیمائی اگر دلو کیا خوا دی خوارال نو رازق خپل رزق بندی نا بل طرف لو لسو سبب جوړ کی ادام د ګور کله دی فقیرانو غریبانانو ته الله اسباب بدلی چې یقیني په یو سړی جوړ نشي چې فلانه کاکا او فلانه خان او فلانه ملک شتا کله غبن کی نو بل پله ول بندو بسو کی کله غبل بن شي نو بل پله بندو بسو کی ځکه الله ویلی وما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها دا هر یو شی د رزق زمواري د الله په لاس کې دا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد و اخبل خیراتنا بالمن والاذا فزبادنی او په بدر ذویل شرا ور سور ډیر ډیر یا لګ لګ خیراتونه دیکړي قزبادنی کې او زرر رسے نخف الخیرات دی تبا و برباد کو پی دیکی وشکال لینو الپیزان پوئی کئی زمونگ دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے چی پا گناہ بان اعمال بربادی گینا نو من او ازا خود گناہ کبائرو ندے عدلتو الہ تبتلو صدقاتکم دا خود معتزله او د خوارجو مقصد ده چې په کبیره باندې د سړی سره تباشول او د اسلام نووت او مخلد فنار شو نا آیات کې اشکال وسوک به پوښ وی بای من آزاد کبایر نه ده نو کپدی باندې عمل بربادی کی زدا خدا غي عقیده ثابت شوا د جمهور علما یو جواب ده سې کړه وای کم خیرات چې الله لپته ده چې دا ورکول وال بس مود پس بادنه او zarar رسي نو دا نه قبليږي نو دین تعبیر کو پلا تبتلو صدقاتکم باندې اے الله دا هر څه په حال خبر دی الله لپته رجی دې زریخو غریب او کندې او یتیم او مسکین تصور کل خوکال یا دوکا لفظ بدیز بادن اکی نو هغه دا اوسن اللہ قبل اینا نو دی عدم قبول نے تعبیرو کو لا تبتلو صدقات کم بارے یو جواب دارے او یو جواب دارے تفسیر مدارک کی ہوئی حذف دا مضاف دے لا تبتلو ثواب صدقات کم مبرباد وئی ثواب دخلو خیراتونو اے ثواب الاڑو یو اصل شے دے یو ثواب دے اے لیکن زڑی زکاة ورکو خوار پسی من ازاو کو نو دلتا سی سوک عالم نشوئے دے جستا زکاة نرشوئے دوبارہ بے ورکے خو ثواب موابی ہو نشو کپوی نشوئی پا مسئلہ بارے ثواب لاړو اصل عمل نه دی باطل شوی اخو د چې کوم غاړه او بس زکات ورکو خو کده د عمل چې کوم مقصد او چې هغه اجر او هغه ثواب ایمان والو مبرباد وای صدقاتکم ثوابنا دخلو خیراتونو بالمن والعذاب بالمن فزبادنا ولعذاب په بدر دوینو کلذی پشان دا کس ينفق ماله جلغ ويخفل مال رعا الناس د پار د خود نه د خلقو دریا کار یو د نمود او شهرت د پار مال لګی ولا يؤمن بالله ایمان نساتی فالا واليوم الاخر او پرز رستنی فَمَثَلُهُ نُمِثَال دَدَا سِ سَڑِيَوْ دَدَدْ خِيرَات كَمَثَلِ صَفْوَانٍ فَمِثَلْ دِيَوْ هَمْوَارْ كَانِ دِي صَفْوَان سَتَوَي حَجَرٌ كَبِيرٌ أَمْلَس يَوْ غَٹَ غَٹَ دَا وَمَيْنَ دَا هَمْوَارَ دَ مَيْنَ دَا مثال ددا سی سړی او داغه خیرات کا مثل صفوان په مثل دیو هموار کانی دی عليه ترابن چې پاغي خاوروي اې د غټي د پاسه خار دی او سړی راغې کروندې پیوکا باغ پکيو لګولو غنم او جوار پکيو کرل فاصابه وابل ورسید وغیت تیز باران ناغ خار مارے ٹولا دا گٹے نو تختولا فترکہو سولدا نپریخو دیلر صفا سترا تخم ملاڑو دا کرلو کڑاو ملاڑو ویسی پلاس ران لل وابلن وی اغ باران تا چی اغی غٹ غٹ ساس کیوی سخ باران تا وی وابلن المطر الشدید عظیم القطر چې ساس کی غټ غټ وی او دا سوا بهودا زمير یادې صفوان تراجي دي یادې تراب تراجي دي فاسوا بهو رشيګي دي کاني تاو دي خارو ثوابلن تیز باران فترکهو سوندا نو پریزی اغیل را صفا سترا هر سی یوڑل خاوریم یوڑا او اغا تخم او بوٹی چی کرلی وغیم یوڑل لا یقدرون احلا شئن قادر بنشی دی پسشی مما کسبو دا حغسن چکڑی دی ګور ریا ته شرک اصغر وای. مسله دا سیدا یو شرک اکبر دے او یو شرک اصغر دے. الله دې مونږ ټول د دواړو نو ساتي. شرک اکبر سره ټول نیک عملونه تباشي او ریا کاری چې شرک اصغر دے نو دې سره ټول اعمال بربادي نا. خو پکم عمل کې چې ریا را لدا تبا او برباد شو. والله لا يهدي القوم الكافرين. الله هدایت نکوي قوم کافر تا. کافر قوم ته الٰه العالمین هدایت نکوي. وګوره دا د آیات لفظي ترجمه او مقصد د آیات څه دی. وېدا د ریاکار د اعمال یو مثال بیان کو. و یو سړی د ریا د پاره جماعت جوړ کړي مدرسې جوړ کړي او د کلی ټول غریبانان پالي. دی وې چې مال بس ملاوي خو چې قیامت راغې نو هغه پردا پورته شو دله د مال لګولو هیڅ فائدہ ورنکا. لکه څنګه هغه کاڼي باندې کروند کړي وا او چې تیز باران راي نو کاڼه صفا سوتر پریخو اغا تخم کروندی ارسی تو تختول. نو دا دا اغا چا دا عمالو مثال لے چی مال لگئی خوری آکاری کئی مال لگئی خوز بادنی کئی مال لگئی ورکو خو بیا فکر تا تکلیف رسائی بیا فکر تا سکئی تکلیف رسائی ادا سی تکلیف نا رسائی اغا مڑیم پا کبر کیا دائی ام ولې څور کلو یې نه پلازه ډېر خسره اغلب همږه څور کول خو زمونږه اجربه می جارو کول او زمونږه خدمت میم کولو اته قوتش وای زکاتونه نه اړو سکینا د داسې ضرر یو رسول چې ترخار او پوری ټولی ورته یاد کل. اے دا خدای الله ازمائش سے سو کې مالدار پیدا کړي نو سو کې غریب پیدا کړي. د صدا سیمکه وچې دل دې سوور کل zarar ور سره شه. بلکې دا سی وای چې الله مام دا سی کولې شي تا ازمائش دې زما په کوشش کې دې درولې. ومثل الذين مثال دا کسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونا ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضاون گئی د الله. مال لګی خنیت پکیدار چې مان الله راضی شي وتثبیتا من انفسهم. تثبیتا یا مان او تصدیقا و یقینا او په تصدیق او یقین سره من انفسهم د خپل زړونو نا اے خد زړه په خوشحالي ورکې. خد زړه په خوشحالي ورکې. ادي کې کور عجیب کتاب ده. کله سړې ګور خیر خیرات ورکې خو زړه ډېر خفه ده. اے تاسو له ک تاسو موزو کو خړه کې خخه پائے سور اجر بدل ملاوي شي. تاسو کې دې درس له سوګناسته خړه کې خخه پړي بدل به سور اجر ملاوي شي. د دین کار کې به د زړه خوشحالي وي. که یو سړی ظاهرت د دین په کار لګیا لري خو زړه د دې نه تور دی او زړه تنگ دی په زړه کې پیدا کار بوج دی نو دل به سم ملاو نشي په تصدیق او په یقین سره د دې د زړونو نا د زړه په تصدیق لګای او د تثبیت من انفسهم معنا باز علماء کړه احتسابا د کې اخلاص د ثواب نیت هې ده. خود زړه د خوشحالي نه زکات ور کوي بوج پنه. منافقانو به موږ زکات ور کولو خو یې دا خو تاوان دی. ادا مسلمانان وې زکاتونه غواړي وې به په دې بکله مصیبت راځي چې د دې زکات غوښتونه موږ شو خلاص شو. کما سالی جنتن فمثل دیو باغ دے بی ربوتن چیوی پوچت زیبانی اصوابها وابلن ورسیگی دی باغ تا تیز باران فآتت اکلها نور کی میویخ پلی دعفینی دو چندی زیاتی فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ كَوَرْتَوْنَ رَسِيگِ تِيز بَارَان فَتْوَلٌ نُمَامُدِ بَارَانَمْ وَرْتَ كَافِلِينَ تول ویلے کیگی نری باران کمزوری باران تا چاچی ویلی چی تولن اندا پرخی تا وی نوی دا تشبیح دا دا پر خم د لګ غون د باران سره مشابه لکه څنګه لګ باران دی نو چې پر خډېر وروريږي دام یو قسمه د لګ باران عمر دی ورنه علما ولیکلي د تول معنا خپل صدا مشهور په لغت کې دا دی چې دا کمزوري باران ته وایي امام قرطبي وایي نور وایي وتول المطر الضعيف کمزوری باران توي او دا مشهور خبره ده په لغت کې چا چې اتول پرخه تويلي نو دا لغت کې مشهور خبره نه ده خدا معنا د تجوز او تشبيها والله بما تعملون بصير الله پاغ چتا سکم ملک ویل دن کې ده اور آیات لفظی ترجمہ مو اوری دا مقصد دا آیات سے وی دا اللہ مثال بیان کرے دا عمل دا مومن مخلص لکہ دا چا باغ دے پوچت دے عوامی وی ورکی پا ارحال کے باران کا کم وی اوک ڈیر وی تکورا یو سڑے اخلاص سر مال لگئی د چا به د روپی وسوي د چا به شوي د روپی وس او د چا به داسېوي چې د ډیرو به وسوي نو که لږ د مال او که ډیر دی خو اخلاص دی الله باجر ورکي لکه باران که ډیر دی او که لږ دی خدا به خپلې وي ورکي د چړه کې اخلاص دی کمال لږ وي او د لږ وس دی دی لږ لګې یا ډیر دی او ډیر وس دی الله تعالی اجر او بدلی درکای اتا بد اجر نا مراد کینا بل مثال ذکر کای زمال لغول زفارا اول د آیات لفظی ترجمه ته ګورای آیا ود احدکم آیا خو غنی او پتا سو کین تکون له جنتون دا چیشی د پاد پار یو باغ من نخیل اند کجرنا و اعناب او د انگرنا تجری چروانوی من تحتها لان دی دونو د دی باغ نال انهار و نهرنا منس کی لختی بئیگی لہو د دی باغ د مالک د پارا فیها پا دی باغ کی من کل ثمرات دار قسم میون دی واصابه الكبر او رسیدل د باغ مالک ته بوډا والے وله ذریه او د باغ د مالک د پاره بچی دي ضعفا او کمزور ماشومان بچی واړو واړو دي فاصابها اعصار ورسید د باغ سيوتي زسلي فيه نار چپاغی کی اورو اپا دی ہوا کی حرارتو فاحترقت ندابا غص وزیدو اے تودہ سیلی راوال وطا بازی تاسو بم خپل مشاہدہ کری کل تودی ہوا گان راشی اب اے موسم فصلو نسکی طول اوچ کی بے موسم چی فصل اوچ چی اغی کسمی ودان نوی اے اسوار تیزی سیلی توائی اے اسوار تیزی سیلی توائی الریح الشدید او امام زجاج چې د لغات او امام دی دی وای دا بړبړکای ته وای بړبړکای پیژنې کنا زمو د خلک کی پی کله راشي دی غو د کر خجوړ شي بار او هوا ویر ستا وای دی ته سوای الزعوب اور تار بای کی وای وای دین مراد بړبړکای دا اگر ست تسنا تسرا داس کی اور سونډولې روډولې اما شوره خبره ده کنه یو سړی لو کوو ګډای نه نه وسړلې خانه بیره بل نو بس پاغه پټی باندې بړبړه کوي را ټول یا پاغه دی خو ولستل او دې او کو درې بلې ولا سو کې نیولې چرته تاس نس کل دی ور غردل دی دا پر د دف سنبال کا کپوی نه شي خبره آیا او کو درې په لاسو کې پاتې شو نور ير څه تاس نس کل دوه لو ير څه تاس نس کل دی دف سنبال کا دا سره بړبړه کوي پیجه نه نو ایدینا مراد اغا بڑ بڑا کئی دا ہر سی تس نسکل ابازی جو امام جوہری دو لغات امام دینے وی الزعوبا رئیس من رؤساء الجن ویسل کدا دا پیریان و مشر توائی د دې د وجنې اعصوار تیز هوا ته دا نوم کې هو په خوا دی هوا مو بوي وې دا بړبړکې د پیریانو وادي هوای مشرانو یو خبره جوړه کړې و او یو مشر الله دې په خیزه مونږ تر نو هغه وي مونږ هم مشرانو راوړې دي د پیریانو وادي چې ټوپۍ ورغورځي نو دې پکې پیسې اچي وې بس نو ټوپۍ می هغه څه ورغې ورغورځولې یې وډارانه او ځلې دل لذا تی ځنی وخت دی لفظ ناسل کی خپل معنا د زعوب سره رئیس من رؤساء الجد لذا غیظ وجه نه دی ته بړبړ کوي وای دا نه کړی چې دی کی پیریار وی ادا پیریانو واده دی اتا سوی ټوپۍ ور غورځوي چې سپکی واچي یو بھائی ورسی دی دی تا غتی زہوا ارسی با فحترقت فحترقت لازمی مانا بکوئی وسو زیدو داباغ کذالک دارنگ یبین اللہ بیانوی اللہ لکم الآیات تاسوت آیاتنا لعلکم تتفکرون زید پارچ تاسو سوچو فکر کئی دا آیات لفظی معنی وا دا آیات مبارکه دا لفظی معنی وا مقصد دا آیات سره کله لوی لوی خلقم ګورا دا آیات په مقصد نفویږي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یو ځل ناسو او وی فرمایل سمر لوی شان دی وای آیت من کتاب الله تعالی ما وجدت احد يشفيني عنها دا الله په کتاب کې آیات ده سوق میونو منلو چزړه می په یخ کې او مې په مقصد باندې پوهه کی دا آیات ولستو کم چې تاسو لفظي ترجمه واس فاروق اعظم رضی الله عنه سوې یره وی دغه آیات په مقصد نه پوهېږي سوق تاسو میونو منلو چې زما د ازړه په یخ کې ابن عباس رضی الله عنهما ورته وی یا امیر المومنین زما په زړه کې د دې آیات تفسیر نه نومر رضی الله عنه وی وای ځان کمزورې مګن اگر چې په عمر کې کشری وېدا د یو کس مثال ذکر کړي اے اوسری ټول عمر نیک اعمال وکل او د سعادت کارونه منځونه کوي روزي نیسی نور نیک اعمال کوي تر دې چې عمر بوډا شو اډو کی کمزور شول نیټه را نږدې شو نو دې ډېر محتاج دی چې د خاتمه په نیکو اعمالو شي نو د خاتمه په ناکاره طریقو شو او خراب خاتمی باندې لاړو عمل ورت تبا کو وشو زولو عمل دت تبا کو ټولو وشو زولو آسو پوښوي په دې باندې هدي په لګورې یو بوډا ده او د انګورو کجورو باغو کرلو چې هغه تیار شو نو په افات د اسمان راغې وې سوزولو د اوس بوډا له بل کرلې بنشي او که یوازې بوډاوي او د بچو سبوچ بنوې نو بوډاګان د ډېره گزاره کوي مشران څه کوي ډېره گزاره کوي هلته واړه بچي وردا واړه بچي د پلار غریبۍ او د پلار مالدارۍ نه نو ګوري اپ دې پوي کینا خو بس کار شي نو غواړي ایا ځلې او بي سره راوي وي بچي مې وي مور لوي چې پر پراټه را نه پخې کنا نو غوړي دومره شو چې وي ته بخي سره در نه پراټه ونه لګي چې ځي اوچا ته پراټه ای او وي مور لوي لکه هو غوا با ولي ماشوم له سر زور ده اغه یې رب په خوګاو او یې پراټه غره ته بخي سره ونه لګي د غړو د زورا دا ګوره اکثر دا بچي عقل له زده کی چې بیا په پلار خارې واچي نو چې هغه حق کی او خارې په واچي بیا عقل زده کی خو بیا خود عقل د زده کی دوه ټیم نه ده بیا لاس مروري چې ما خو نه پلار څخه خدمت وکو اما خو ال عقل زده کو چې پلار می سنبال کو نو ګوره بوډا باندې یو بوجم ده هلته واړو واړو بچی دي اے یو سړی نیک اعمال کړی او شیطان ولا په اخر کې ټول تباکل پر یا کارای پنومود خاتمه خراب شوا نذر جی سکړی وام تباشول واپس دنیا تم نشی راتلې نسبره تاوان شو لکه هغه بوډا نوز باغ کړلې شي او یواز دام نه دي چې د بوج دي چې د تکلیف برداشت کی هل تو اړما شومان دي ای خو کا ارسی نو پلار نه غواړي څوک پوښوي دا آیات په مقصد باندې والله الله رب العزت کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګه بیانوي الله تاسو آیاتنا لعلکم تتفکرون دې د پاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ دی وجه نه ګوره دا نیکان مسلمانان بلکې ټول دا سوال ډېر کوي وای الله خاتمه می په ایمان کې ځکه که خاتمه ګډه وډه شو د ټول عمر زکاتونه خیراتونه دې برباد شول روزي دې برباد شي منځونه دې برباد شول ته خو په دې تموي چې ما دا کړی هغه می کړی اسم ملاو نشول او واپس رات لیم نشی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو اولگوی من طیبات ما دپاکو او کروها غمالونو نکسبتم چتاسو گٹلی دی ومیم ماو دا غسنا خرجنا لکم من الارضی چی مونگا رئیسی دی تاسو لدزمکینا عشر ورکی کم فصلو نکی گی دیکی عشر ورکی ولا تیمم الخبیثا او تاسو کسو اراده مل رئی در دی دیکی خبیث ممانا در دی او د بیکار دی من ہو چی دغ ردی او خبیثنا تنفقون تاسو مال لگوئی ولستم بیاخذیه نئی تاسو اغسطن کی دی ردی لرگو رخپلے نالے ندرب پنو می سنگور کے الا ان تغمدو فیه مگر دا چتا سسترگی پھٹی کئی پدے کی وعلمو پوہشی ان اللہ بیشک اللہ غنیون بے پرواد ساسو د خیراتونو نا حمید مستحق د حمدونو دے او استایل شوی دے ایدل تو پاک او حلال او کرم مالو لگاوا چې ګټلې دي دے یا تعالی الله د زمکه نکم فصلون رويستل عشر ورکا دې دې کې طیبات د جمهور په نسبت کرمال له چې ردی نوي ادا په زکات کې ده ور په زکات کې خپل مال ورکول زکات واجب ده او خشه ورکول واجب دي ځان په مسله پوي کوي ها بھائی اے نفلی خیرات ته نو پدی کی پاک کرشه ورکول مستحب دی واجب ندی لکه څنګه یو کرشه نفلی خیرات کې ورکول شي نو یو بیکار شه ورکول شي او پدی بیکار دیم اجر شو خو پکار داو مستحب سنت داو چې کار دی ورکړی وي څوک په مسله پوه شو زکات واجب دی کرشه ورکولم پکې واجب دی کرشه ورکولم پکې واجب دی علی رضی الله عنه فرمایي وې دا زکات مفروضه بارکې دی یو سړی کجوري ووښوې کجوري ووښو کولې ناغا سمې به تی جدا کې یو طرف لا او یو طرف ته باغ ردی کجوری وی نو چې څوک براغه د ورته زکات د ردیو کجورو نو ورکولو الله دا آیات رو لګړو تاسو ګور غنم دی جوار دی نوري میوي دانی دی نو ردی شه به په زکات او عشر کې نو ورکه ردی شه په څه کې ور دي د څه د بازي خلکو تجارت وی دکاندار ره نو دې کله وې ور دي دکان د سامان نه زکات ورکم دې ګوري چې دا شیخو می دوه کالو شه وروړه ورګه کی تپو سنو کو راځه بل فائدې ته والا څه پوښي په خبره باندې ناغه په زکات کې شو ير په دې ولاک زکات راځو اوس د مثال په تور د څه دکان دې دا غشی اړو په کال کې شاته پوسونو کو نو دی وی راشه سپوسې سم څوک نه کوي دی بل په لبه ورته لکم ته دلته وای ګورا بیکار شه چې تاله پته چې دا څوک لینا او څوک ته پوس نه کوي نو دا شه ته په زکات کې د الله په نوم ورکه دا خو وسا قبر خیرت کې پکاريږي خنا خشه او ګورا بهتر نه بهتر شه او ګورا دا دا الله پلا رکھے ورکا باز خلق ګور د صحابه کرام کجوري بوښوي نو دا غې نه یو غنچک به چې بیکار او ناغه به مسجد کې رازوان کو چې فقیران او غریبان بد دي نخري نو الٰه العالمین دا یا سره لګلو چې ګور دا سیمخه وای رضیشه په خیر خیرات او زکات کې د الله په نوم ورکوي کله شی ورکوي برای ابن عازب رضی الله عنه دا زمونږ د انصار مبارک نازل شه وای موږ د کجورو باغونو مالکانو د دوی په داغې د کجوري او غټه څنګه یې پاغې کې ډېرې کجوري غمپک وی ندا به جمعات کې ځوان کو ندی اصحاب صفه او طالبانو بداغین خوراک کو داغین خوراک به کولو نو یو سړی بیکار غنچ کراړو ناغه په جمعات نبار ځوان کو نو الله دا آیات مبارک رولی ګلو چګور ردیشه دا په زکات کې مور کوي دارنګ حدیث پاک کې دا شراغلی دا حدیث د مستدرک حاکم دی وای نبی رسول سلام د زکات الفطر د سرسای حکم کو چې د کجورو نه به یو سواوی د یو سړی یو سوا کجوري راړ خو ردیوي ند الله حبیب دا و نبی صاحب وا الله دا آیات مبارک رولی ګلو چې ګوره بیکار شه رضی شه دا ګوره دا الله په نوم په زکات کې مور کوي یو ګوره نفلی صدقه دا هغه کې بیکار ورکول شي او اجر بم الله اجر کوي خو هغه کې مخور کول مستحب دی دارنګ یو حدیث کې دا سه الفاظ راغلي دا د مسند احمد حدیث ته عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام راتن شو جمعات تا لاس و مبارکو کی امساوا او یو سړی د کجورو غمپک را جون کڑیو دو چه پا امساو والو دو داغین بیکار کجوری رو غرزی لی دا اللہ حبیب وی دے با قیامت کی بیکار کجوری خوری اے چاچی سو کرن رو آغا بی کنا دے با قیامت کسی کئی بیکار کجوری بخوری نو آیات مبارک کی وی وی تاسو قسم کوی ردیشے گورت اخپل نالے مگر دا چی سرگ پکی پوٹی کی نو درب پنم سنگ بیکار شے ورکے غور شے دا اللہ پنم ورکا وعلمو پوہ شے ان اللہ بے شکا اللہ غنیون بے پرواد استاسو دا خیراتوننا حمید او استائل شوی دے دا زکاة کی بخوش ورکے چکم ستال غور دے او خوخ دے دا بورکے ردی بنورکے بیکار بنورکے او دا انتغمیزو فی ہے لذی مانا لازمی و متعدی دوار کی گی اے لازمی و متعدی مانے دوار کی گی دوار کسم مانا گانی دی الشیطان و شیطان یعیدکم الفقر یروی تاسو د غریبین و ایتاک دا مال دا اللہ پا نمور کنو غریب بشی و یأمرکم بالفحشا حکم در تکی د بی حیائی دا فحشان مراد دیده کی بخل لے او ترک دا صدقاتو لے او طول گناہونت مراد دی شیطان یری تاسو د فکرین و یأمرکم بالفحشا حکم در تکی د بی حیائی چی اغا بخل لے او اغا ترک د صدقاتو لے چی گور زکاة و خیرات مور کوا او دا نور طولو گناہونو تم فحشاوی والله یعیدکم اللہ وادکی تاو سرا مغفرتا منہو د بخنی د خپل طرفنا اللہ وی مالو لگوی زب در تا گناہونو معاف کم وفضلا او د حلال رزق در کولو ایسوب چې څومره خیر خیرات ورکې د الله د اغې نه زیات ورکې د فضل ان مراد سره دنیوي فائدې ته مراد دي لکه سوره شی سوره سبا کې ومان فقتم من شیء فهو يخلفه سشیش دا اللہ پلار او پنم ورکوئی اللہ دا غی بدلی دنیا کم درکئی دا زکاة نومم دا زکاة یو مانا دا دیرے دل سوک چی زکاة ورکئی مالی اللہ نورم دیرے ادا مسئلہ دا چی سوک زکاة نورکئی وی دا زکاة چی پمال کی پاتش ورکینا دا پمن زلیل زہرو دے ناغ نور مالم اسوزئی نور مالم ختم کی دیو جن حدیث کی راغلی توجہ کئی وی دا خیر خیرات دا وجن دا چامال با کلم کم نشی که دا چامال بانی تبایی را لدا با بلس وجی دا با مستی کری دا با صدوکہ کری دا با اللہ ناراض کری پا خیر خیرات دا چامال کمی گی نا بلکی ڈیری گی زیادی گی والله واسع الله فراخ فضل و رحم والے علیم او پوہ دے پنیتونو دلگون کو سمر چنیت کے اخلاص دے ندمر اللہ ڈیرے بدلے ورکی یؤت الحکمت میشا مخی دمال دلگولو ذکر کو ندلتا ذکر دے حکمت کئی ایدی پلو گرائی یو سڑے سراو سپین زرد سار نتر ماخام پوری تقسیمائی ابل طرف تا چاہتا اللہ دین خولے او دې د سار نه تر ما خام پورې داخی نو غره پکې سوق دی بھائی اے پی سی در کیسه بو خورې جامې بو اچه بنگله په جوړه کې سور دې پسر سپاتی دي خو ک دې دې زکو دنیا او خیرت باندې خیست شي لو یا صدقه صدق کم چې دیندار خلق د الله د دین خبره خلق لخی یو تل حکمت ورکوی الله علم د قران او سنت سره د عمل نګره حکمت شلم تنوي چې عمل ورسرنی حکمت د قران او سنت علم د خو سره د عمل نا یو تل حکمت ورکوی الله علم د قران او سنت سره د عمل نا مَن یَشَاءُ چاله چې خو خشی کناری ندیو ک زنا ندی و مَن یُؤْتَ الْحِکْمَتَ او هر هغه څوک چې ورکړې شو د علم د قران او سنت سره د عمل نا فقد اوتیه خیرن کثیرا بیشک ورکړې شو د خیر ډېر لوی خیر ورکو او ډېر ور لوري د ډېروالي اندازې او نخو لا غچا ته معلومه ده الله ته معلومه ده ځکه صحیح حدیث کې راغلی مونږ ابتدا کې هم وی د درس نمخ کې جمعه کې مو د قران په فضایل باندې بیان کړو صحیح حدیثو کې راغلی او صحیح جمعه ته راغلی لکه تاسو د الله کور ته راغلی یو آیات وی چاته او خول ویلستو وېدا د سربي بلار بي اوخي نه بهتر ده نو کله نا کله حساب هم ځان سره کوي صلی آیاتونه دې درځي ترجمه وکا تو لکه سل بلار بي اوخانه وي د دې اجر یو الله رب العزت ته څه معلوم ده و یو آیات چا زکو دغه ترجمه زدکا وېدا د سلو رکعاتونو نه سره بهتر دي دا سه حدیث کې راغلی څه دي یو آیات د زدکو دا غي تفسیر د زدکو دا د سلو رکعاتونو بهتر دي او راغلی نبی عليه السلام د سبا د سنت مبارک وي وېدا د رکعات د سبا خير من الدنيا وما فيها نو سندازه لګوي د رکعات د دنیا او ما فيها نه بهتر دي یو آیات چې دی تفسیر او مسائل زدکل لکسل رکاته وکي تسل رکاته سو کولی شي ها بھائی اغه شلو تراول خپل کوم لا ماته ها سو کوئی دشتا سو کوئی اتری سو کوئی لستی سو کوئی پکور کی بهتر دی نو جلاړ شي ودی شي ها بھائی اګه سو کی کای بل لای اکل سری ده ناس ته وبي باندې کړی ځیا دا غلزی رکول زی دم زرزر را داو دا مسله وي په جمعات کې دا نه راواله تاسو زموږ ځوان چا سره دی ولدا ما شومان کوي نو ناپوه دی الله دې پوي کی خو مسجد کې دوال څه شه دی د مسجد په ځمکه به دا نه وي او څه مسله دا شه دا چې مزل راځي نو کور نه راځي او به دا نه وي وای چې تاسو دا وې نو مخکې څه څه لوي کپای الته دې ګب شپ لګول او پیاله چې دې سکلي اوس دونه وې چې تاسو د موز داسې غم وې اوس منډې وې نو د مخ کې څه تللې وې پچې سږ راګیر کله غرولې څه دونه وا د موز د پاره نه وهاي وګوره د قران څومره لوی اجر دې الله دې تاسو ټول سره زمونږ با عمل عالمان کی او دخل کتاب دخول و توفیق دی در کی او سنگو رزرک کی دا خبر غوٹا کئی چی رب مونگ دین زدکو نو بس مونگ با ستا دین خیو کسوی او کنوی ہاں بھائی کسوی او کنوی خوصبہ کوئی دا اللہ دین بخیئی دا سم خیئی چی ربائی کنور سنی کنا اسنی نو زش طالبان وظیفہ غواړي زبم ددائی سر خرم خود دین کار باندې پریزم د دین کار ته پوره شو کوي الله به حدیث سره لارې کولاوي چې د دین کار وي خو دې په خوا علماء په دا شکر چې مهنت به وکړو نو سموده پس به ثمرات حاصلول د اوس دور طالب او مولا لاسه کرلی دی خلور ریبلو پس راغشت دی دای مونږ ته حالات راځي سیکړی دی خدای د سمارات په تمه اول به کرای چې و کرای نو بیا با غریب ای الله دنیا کې ملار بدر ته کولا وای ذکر دا کتاب د دین او د دنیا ټول لارې کولا وای وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ هَرَ غَسُوكْ چِ وَرْكْلِشُ وَغْتَ عِلَمْ دِ قُرْآنُ وَسُنَّتْ سَرَدَ عَمَلْنَا فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا نُبِشَكَ وَرْكْلِشِ وَدِدْتَ خَيْرْ لِيرْ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ او نسیتن قبلوی مگر خاوندان د اقلنو الله نه ددا شي علم سوال کوي چې هغه سره د سنې سره د عمل نه ای دلته علماء لیکلي په برانی شریف حدیث ده ابو معمر رضی الله عنه وای چې رسول الله علیه السلام فرمایلی وای لقمان رحم الله خپل بچی ته وی یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء بچی د علماء په مجلسونو کې کینا واسما کلام الحکما او د با عمل علماء خبر اورا فان الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمه الله ژوند کوي زړه مړ په غرنا د حکمت د قران او سنت باندې كما يحيي الارض الميت بوابل المطر لکه څنګه ژوند کوي مړزم ک په تیز باران ګور دې سره زړه ژوند کوي خبر خیرت فکر الله پیدا کئی نو دو قرآن و سنت دو علماء سر ناس تا پکار دا او د دی مجلسون دی سڑی اخپلی دا دی مجلسون دی اخپلی دی سر الہ العالمین سکئی دی سر دا خیرت غلار الہ العالمین کلاوئی دارنګه حدیث کې راغلی دا الله پیغمبر علیه السلام وي نشته پس خیدل مگر د دوو کسانو مبارک یو هغه کس چې الله ول مال حلال ورکړي او دا غید لګول توفیق هم ورکړي او دویم هغه سره چې الله د قران او سنت هم ورکړي فهو يعلمها الناس نو ذی خلق لد ذی تعلیم ورکړي دا خلق تخی قران حکیم سے کئی خلق لخی نگر دا لوی مقام دے قران خلق لخیل او داز د کول دا الله حبیب وی خیرکم من تعلم القران و علمه ادا ګر دا الله حبیب سمره بشارت ورکړي او حدیث کې راغلی دا حدیث د ترمذی شریف دی امام البانی وای د کثرت الطرق د وجنه د حدیث د صحیح مرتبه ته رسیدل رسول الله علیه السلام فرمای خصلتان لا تجتمعان فی منافق ذو خیون لدا په منافق کې نه جمع کیږي حسن صمت و فقه فی الدین خل اخلاق او د دین فوها یو سړی په دین پویا دی عمل دی او خولی اخلاق هم دی دا دواړه دومره بهترین خویونه دي چې دا په منافق کې نه جمع کی دا د دې سړی دی ایمان او د لوی دیندارۍ نه خذاب وګوره علم د قران او سنت یو ډېر لوی شی دی الله او د الله رسول دغه صفاتونه فرمایلی دي امام طبرانی د ابو موسی شریف رضی الله عنه یو روایت نقل کړي وای په کوم راشي والله پرز د قیامت د خلق د قبرون نرا پور ته کی نبی ابدا علماء با عمل د قران او سنت د دې نور خلق نجدا کی ها توجه ولا با عمل علمان بد نور خلقو نه جدا کی علم باندې عمل لی دے شرم په علماو کې نه حسابي نو رب کریم بو یا معاشر العلماء انی لم اضع فیکم علمی لیعذبکم اذهبوا قد غفرت لكم اے د علماء ډلی ما تاسو سینه کې د قران او سنت علم دې نه پاره نوې خې چې نن به مو د جهنم پور سوځو زې ما در تماسیو کا سینه د قران او سنت علم دې عدل تو علماء لیکلي د جالینوس او د افلاطون او د فلاسفه او اغه علم نه لري ځکه وی دا غینا خو جهل اولاد دی دا غینا جهل اولاد دی نو دین مراد د قران علم نه دی وجنه قران او سنت سره ځان مشغول کړي عمر رضی الله عنه حدیث کې راغلی مشکات کیم دی د مسند احمد حدیث سے اجازه دی وغوښتو چې زه تورات ولول چې علم ملک زیات شي نو دا الله حبیب ورته غوسه شو اجازه ته ونکو چې تورات منلولې او ورته او فرمایل لو کان موسی حیات لما وسعه الا اتباعی وک موسی علیہ السلام ژوند دی داغ کار بم بغیر زماد تابدارینا بل سنوي وی بس دا الله کتاب در تکافی دی دیو جن امام قرطبی دا آیات په تفسیر کې لیکلي وای بعض حکما ویلي منو اتی العلم والقران ينبغي ان يعرف نفسه چاله چې الله د قران او سنت علم ورکړې نو پکار دي چې ځانو پی جنې ا دې دنیا والو لزان عاجز نه کی د دنیا د وجنا زکه دل چې څور کړی شوی دی اغه د دنیا دار او نغوردی ځکه الله سوې قران کې قل متاع الدنيا قليل اے د چا دا ټول دنیا دا او د دې دا سرا او سپین زردي او د دې دا مالونه او دولتونه دي الله د ټول دنیا باره کې وي قل متاع الدنيا قليل دا سوره نساء او آیات ده او د قران باره کې وي فقد اوتی خیرا کثیرا دیتے خیر کثیر ویلی او ټول دنیا تے سویلی قل متاع الدنیا قلیل د ټول دنیا سامان دا وی لگ دے دی آیات کی اولوی فضیلت ذکر کو د قرآن و سنت دے علم وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نقبلوی مگر خاوندان د اکلونو وما انفقتم من نفقه اغچ لگوی تاسو د سمال لگولنا کدا الله لار کی لگے او کدا شیطان لار کی لگے لگ لگے یا ډیر لگے او نظرتم من نظر یا نظر منی س نظر د الله پتا بیداری یا نافرمانی کی وای پوه شئی فإن الله يعلمه بیشک الله پاغي پويږي هغه شان بتاو سره معاملې کوي وما للظالمين من انصار نبي د پار د ظالمانو شو کيم داديان چې د الله د عذاب نه به بچي مخکې تاسو له اصول تفسیر یو قاعده یې راو وردل تم لفظ ظالمین را رہے نو یا خو تے عام مراد دی یا وی دا مخ کی تیرشی احکامات ذکر کئی ظالمان سو کو مال لگئی خو پر یا کارئی ظالمان سو گنی مال لگئی خوزبادنے کئی فکر تا تکلیف رسائی ظالمان سو گنی زکاة ورکو خو بیکارا و ردی مال چې هغه چا په کارولونا دارنګي ظالمان سوق دي مال لګي خو په باطل کې نظر منی خو په ګنا کې وما للظالمين من انصار نبي د پاره د ظالمانو سوق امدادي وګور قران چې یو مسله را په مخه کې څومره ترتیب سره ذکر کوي ګور دا دا هی صد د مال د لګولو ریاکارای نه منو کا منو اذان نه منو کا د اخلاص د مال د لګولو مثال ذکر کو. اچا که ډېر دنیا او لګولا خونیت سم نه د ګور داغه مثال ذکر کو. اوس درلوي چې د مال لګې نو سرګن بخي ک پپټا نو داغه مسله در ل ذکر کئ. ان تبدو الصدقات کچر سرګن دوي تاسو خیراتنا فنعم ما هيا نو خوش دې دا سرګندول دي. ذہی زمیر راجے دے ابداع او ہاتا چی تبدو کی داغی ذکر شو. فنعما فنعما ہیا اے نعما شیئن ابداع او ہا خوش دے سرگندون لدی. وین تخفوها او کپٹا ویت و تؤتوها الفقراء ورکا ویت فکرانو غریبانو تا فہو خیر لکم نو دا پټول غور دي تاسو د پاره د سرګندولو نام. ويكفر د دې فایل یا الله دې لری بکی الله ان کوم د تاسو نا. یا ويكفر لری بکی دا پټ خیر خیرات د تاسو نا من سیئاتکم د ګناهونو تاسو نا. والله بما تعملون خبير الله پاغ چې تاسو کوم عمل کوي کسوک خیرات سرګن ور کوي ک پټي ور کوي خبير خبردار دي. دې دې کې مسلې باندې ځان پوي کوي. صدقات پټ ور کول به تر دی او ک سرګن تا خو قران مسله سرګن لکا خو دې دې کې صدقات او نس مراد دي. نو جمهور مفسرین وای چې دا نفلي خیرات ذکر کوي. چا په کدام ویلی جمهور دا وایي چې دا صدقات تطوعو دي او د قیله سره چا ویلی چې فرضی دي اچا ویلی عموم دي. خو جمهور په دی دي چې دلته نفلی خیرات یا دی نفلی خیرات چې چا څومره پټ ورکو نو دا بهتر دی. دا چې ټول نفلی عبادت چې چا څومره پټ کول نو غره ده ځکه دا د ریا نه لري دي ریا پکې ناراضي دی. وجه نه موږ مخکینو علماو نفلی عبادت به پټ کول. صاحب د هدايه وې ديار لسکاله متواتر روزه نیوري خو چاله پته نه و. اوس دا سوال لذي چاله پته نه و نو دا موږ له څنګه پته ولاګیرا سوچ مو دې خبره لا نو دا یو مسله ده. وې څوک پټ غلط کارونه کوي هیڅ چاله پته نشته. یو سو کال پس بد بد و اعمال و سادر دن تاوشی اتون خلق بخبر شی اگر چې د پټ کول اسوک د الله سره تعلق دے پپٹا اسوک خبر ندی د چالویلی ندی خسمو دا پس بدنے کو اعمال و سادر دن تاوشی. الہ العالمین پخف القدرت خلق خبر کی کم چې واجب زکات دے او واجب صدقہ دا نو اهلی الملکلی د دې سرګن ولکور خیسته دي. زکات ورکه سرګن ورکا ځکه د خلکو بدګمانی هم پزان نه جوړه. کته دا زکات هم پټ ورکه نو خلک بویدا خو بخیل لے ور بدګمانی د خلکو پزان جوړه کا اکی دې شي چې تی ورکه تا نه بل څه کوم چل زکی چې د الله مال ورکړې او دې دي غریبانو او حقدارو ته ورګې د په ما څه شوی. دغور نفلی خیرات پټول به تر دي او فرضی علماء لیکلي اظهار د زکات چې زکات ورکې دا خبره دا خبره دا رضیده کی د جمهور پنیز د آیات د نفلی صدقات و بارکره سمره چه پتوله شه او زکاة ورکه نو سرگن دکا او د دی خیر خیرات سرب اللہ و ایتاسون گناهون ماف کی. والله بما تعملون خبیر الله پاغا چه تاسو کم عمل کوئی خبردار لے. لیس علیک هداهم نشتا دے پتاوان حبیب ہدایت ددوی تاستاس اوز کی نی دی چی چاہتا دے ہدایت توفیق ورکے پیغمبر لار خولشی لار بیانولشی خسوک پلا رکول نشی نشتا دے پتاوان توفیق دے ہدایت ددوی ولیکن اللہ یهدی من یشاو لیکن الله هدایت کوي توفیق ور کوي چاله شي خو خشي وما تنفقوا من خير اغه چول لګوي تاسو د سمال نا اسمال لګي فلانفسكم نو دا د خپل زانونو د پاره لګوي نو نیت دي خراب ګور غزان له بیړه غرکه او ګور د ځان د پاره لګي نو چر دی ورکه دا خو د ځان له ردی غورکو اچې تاس باد نه کې بدر دیوي نو دا خود ځان تار څه تباکل ته خو خیر خیرات د ځان د پاره ورکه نو دا من اوس باد نه پکېو لیکه وما تنفقونا نفید خو په معنا د نهید خبر نه په معنا د انشار وما تنفقونا مال لګوي تاسو یعنی مال ملګوي تاسو إلا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د وجه الله په مال کې دي صرف دغه مقصد شي چې دا د الله د وجه د پاره ده وما تنفقوا من خير اغه چې لګوي تاسو د سمال لا يوفى اليكم پورا بدر کړي شي تاسو صدقه اجرنا وانتم لا تظلمون تاسو صرف اجر کې کمې بو نکړي شي اس کمې په اجر کې ونشي ور اول د آیات کې وایي چې هدایت توفیق داد پیغمبر په لاس کې نه دی پیغمبر تبلیغ کولې شي او چاته د منلو توفیق داده د پلاسو کینه داد الله په قدرت کینه داد الله رب العزت په قدرت کینه اوس وی مال لګي خو پچا به لګي للفقراء الذين احشروا في سبيل الله دا للفقراء خبرو او مبتدائی دیده که محزوف دا الصدقات للفقراء دا خیر خیراتونا زکاتونا دا پار دا فکرانو غریبانانو آغا کسانو دی احسرو فی سبیل اللہ بنکڑی شوی دی دا اللہ پلا رکی اے جہاد بنکڑی اغا دکان نشکو لیلتا جہاد کئی د دشمن مخنی وې کړې نو فی سبیل الله کې عموم نه دی ورته دی یا فی سبیل الله کې څه نه دی عموم نه دی بلکې مراد سی مجاهدین دی او دا ګراغه اصحاب صفو دا به تقریبا 300 کسانو کلب کمی دل او کلب زیات دل دا د فقراء مهاجرین نو دید جمعات سره او دالانو مسجد نبوي سراغه کې به سیدل ټول اوقات بدای په تعلم کې حاصلولو ټول رز شپاو به د الله د حبيب نه قران او سنت زده کولو او جهاد سبب تل د دې تجارت له اوسګار نو دارانګي زمیداری ته اوزګار نو نوکرای ته اوزګار نو زکه د دین زده کړیو جهاد دای بند کړیو یو کول دام د شي دا خلک دي چې الله لاره کې زخمیان شوی دي د چا لاس کټ شوی د چا خپ کټ شوی دا نو مسلمانانو له زکات ورکه خو دای له ورکا دیت زکات ورکا اسو کوئی دینا مراد اگا خلق دے حج تلاڑ دے خو خرچه ور سرال تا ختم شوی ګور دا دینی ته لوام اهل علم لیکلی چې اگر چې آیات د نس دلان لې پنس داخل ندي خدای دې الله لارکه بندي ټول ورځ دین زده کوي قران زده کوي نو مسلمانانو ته وایي دې خوشګار نه دي چې دکانو کې نو کړو کې تباسم خیر خیرات او زکات ورکه نو دا دی خلق ل ورکا چې پیسي دې په خزه ولګي اے مسلمان توي د خیر خیرات د پاره خزه ولټاو دی په لګوري یو سړی زکات راواغوس او یو بدامل سړی دې ورکونه زکات خو یو شو کنه هغه په بدملایو کې خوده مسلمان نو زکات خو پر مسلمان کیږي اگر که بدملای او دغه پیسې د زکات سره واغستي او یو دینی دار کې دی ورکه او هغه دار په دی چلیږي دا غینه بچی حافظان شل هغه نه مدرسې نظام روان دی وګور زواړو کې د اسمان ازمکه عمر فرق دی دا چې تا یو مسلمان دی تا ول پیسې ورکه دی مسلمان خو هغه په نشو کا تا خو نشیل نه وی ورګړې خو په نشو کا نو ستا زکات وشو او کدا دې داسې ځکه ورکی چې په دې قران زده شو په دې د دین خدمت وشو دیو جن تبلیغ باندې ډیر ارمان کړي مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه کتاب دې هغه ته ملفوظات وې دای دا وایي چې خلک مالونه لګای ک مونږ سره مشوره کړي وې مونږ بوله خزه خولې وې خپل خیر خیرات کې د علما او سره مشورو کا د باز خلکو مالونه دي اغه باندې ادارې روان دي مدرسې پچلېږي زموږ د ملک ګور د پراشه قوم دي دلته خنيشتا او د نورو خارونو کېشتا د دې یو مشر وې د ټول راجه مکل ویاسم تاسو کارونه کوي خو هم نه ده چې مونږ به په دې مدرسې چلو نو ډېر ځایونو کې دای مدرسې دي او چې یو مدرسه جوړ کړی تقریبا د انجرا کې 120 کانال کې مدرسه ده طلباو له وظیفه مور کوي ماهانه پیسې مور کوي دا د دې ټول قوم غ زکات او خیراتونه را جمع کیږي وراغه کسل الله سبحانه لوی ضرور کوي ما ورې دی یو غل الله دا سمر ګور کوچا چې دا راځه مکړو تهجد یو کل او روته مزلا د سبا نو سنت کول وي سجده کې پروت چا وی چې دی اجي سه ګړو سره چتای نه اغه نه الله روح په سجده کې واغستو چا چې دی راځه مکړو تاسو ګور په دې ملک سور سور مالدار خلک دی او غټ غټ خاندانو نه دي نو که یو کس ولوي چې لکه تاسو غوښتل دا څه کوي رازای چې پدی به یو دینی ادارې چلو او پاره کې به حافظان وی عالمان به جوړيږي چې زموږ دا زکات او خیرات په خزه ولګي دلته وایي دا صدقات د پاره د فقیرانو دی الذين غفقران احشروا فی سبیل الله چې بن کړی شوی دی د الله په لار کې لا يستطيعون ضربا غيوا سو طاقت لذي سفر کولو في الارض پزمکه کې ځکه کدی زیاده دینی خدمات او جهاد باندې مګړې پاتې شي يحسبهم الجاهل ګمان کوي پدای نا خبره دې کې جاهل په معنا د نا خبره دې ګمان کوي پدوی نا خبره اغنیا ادمالدارانو من التعفف دوجد نسوال کولنا تعرفهم بسیماهم پی جنب دیفا لامات ذزوی لا يسألون الناس الحافا دی سوال نکی دخلکن پزور چی چاس رگنیون خلی یا الحافا جلالین مانا کری شیر اس شی دخلکن غوالینا الحاف معنا و الحاح او الحاح دیتا وی ایو لازم المسئول حتی یعطیه الحاف او الهادی ته وي چې چا نه سوال کې هغه پور روان خلی او تر هغه پرې زینه چې سي درکړی ني لدی چا نه فزور سوال نه کوي وما تنفقوا من خير او هغه چې ولګوي تاسو د سمالنا فان الله بشك الله به عليم فاغبان پوه دي الذين هغه کسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونه بالليل د شپې او نهار او د ورځې شپې او ورځې له نګوري خو لګایي سرن پپټه لګای وعلانیت نو پخکارې لګای فلهم اجرهم نو داسې مسلمانانو مال لګونکو د فارب اجر د دوی وی عند ربهم پنځ رب د دوی ولا خوف علیهم نبی سی رب دوی ولا هم يحزنون او نبوی دی غمجن الذین هغه کسان یاکلون الربا بخکی د خیر خیرات والا حکم کو وسوی زنی خدا سید الله نیکان بندگان دی چې مال سمره خوګ دے خدا الله په نومه حقدارانو ته ور کوي او زنی داسې بد نصیب دی چې خیرات خو خود نه ور کوي سود کوي الذین هاکسان یاکلون الربا چې خوري سود والا مال اې د سود مال خوري لا يقومون ندای بنرا پور سکیږي پرز د قیامت د قبرونو نا الا كما يقوم الذي مگر پشان درا پور سکیدو د هاکس يتخبطه الشيطان من المس چې ګډ وټ کړه ویدل ر شیطان د وجد رسیدو نا اے شیطان هغه ګډ وټ کړه دې ور پرز د قیامت د خبر ندامال په لحاظ برا پورت کی دنوی سودخوار و سنگر پورت کیږي لکه یو لیونه دې کله را او چتیږي او کله غرزيږي د دې بدلی ونی په شکل کې را پورت شي لیونه برا پورت شي لکه څنګه لیونه ګرځي را پورت بشي ته به دا خولي ودی لکه چا باندې پیریان ناشتي عقل یو زه غرزيږي کله بل زه غرزيږي الله دې زموږ استاد د ټولو حیا او پردو ساتي پرز د قیامت با راپور تکې دل د باز نه اکار اعمال او د وجنه د شرمندګي وي اې چا چې دوکا وکا نو دې چې کبر نه پورته کې دي کو ناټو سره به د دوکي جنډي لکل غادر لواون عند ایستی یوم القیامه د هر دوکا باز د کو ناټو سره یو جنډه وي پرز د قیامت سمره چې دوکا لو یا د دمره بجندلو یې او حدیث کې راغلي وی لو یا دوکا د حاکم وقت تا بادشاہ دی او رعیت سی ټګی را ټګی ورته رکای د د جنډه په پټولو کلوې ور سودخور چې قبر نه را پورته شي د د خلی د پوز او غګونو نه ولګي او لبه د اور روزي ټول خلق به پیجنې چې دا خواغه ده چې دنیا کې به سکولو د یتیم مال به خړو او سودخور بدلی ونی په شکل کې را پورته شي دیو جنو ایدا سی شرمندگی به یه و ای باز خلق بو ی الله اور تا مورر تا او کا خوش د دې شرمندگی نخلاص شو د دې شرمندگی نخلاص شو باز من المس معنا جنون کړي من المس ای الجنون وَيَمَسُّ الرَّجُلُ فَهُوَ مَمْسُوسٌ إِذَا جُنَّ كَلَجِ غَلِي وَنَشِي أَصَل كِ مَسْوَي لَمْس بِالْيَدِ لمس اصل کی وئی مس بالیت تا چه گڑ وڈ کڑی وی دلر شیطان من المسی دو وجد مسکولنا او دو وجد لیونتوبنا اے شیطان دا خراب پیریان کینیم بور دا مسئلہ مخ کی تعوز کی تیر آوا مونگوی جدلی بخپل زیر آزی یو د پیریان وجود دے دا پا نصوص قطعیو سرا ثابت دے لکتا سو تعوز کی واوری دلی لکه څوک د شیاطین او پیریانو وجود نه مني د دای وجود نه مني نو دا خود کفر خبره ده یو دا چې د پیریان په چا کې نه کنا پیریان په چا کې نه کنا نو لما او لیکلی او پیریان کینی دین کسو کې انکار کوي نو دا سره مفتدی جوړي پیریان په بنی آدم کینی کله په معصوم کله په نارینا کله په زنانه تکلیف رسای دی بارکم ګن روایت راغلی دي کسو کې دین انکار کوي نو دا مفتدی دی یو پی دا آیات دلیل لے یو دا آیات دلیل لے کل سڑے رو غرزیدو بی خودشو دا پی پیریان دی او دی بارکی روایاتم دیر را غلی دی یو حدیث دی دا مجمع الزوائد یو صحابی رسول اللہ علیہ السلام تراغه او بچے او لیونے مدینی منوری تراغه وید اللہ حبیبا ما سرم بچے دے یا خورے دے دراوی شک دے او اغلی ونے دے تاسو تم روستے چی دعا ورتو غوانے نو دا اللہ حبیبی دو کے راولا و ازرا لم اغند سفر جامع ملری کی او دو اخکل جامع میں ورتوا شولی او دلاس نبیونی و رسول اللہ علیہ السلام تمراوستو تا اللہ حبیبی ما تیرا نزلی کا تا اللہ حبیب دا اغدا سی گریوان ہونیو سوچ مرے گریوانی ہونیو او دی شابانی دا سی گزارو نورکل و ایلاس مبارک بے دم روچت کو چه ما بدت ترخون و سپینوال وقتو بے اخرج عدو اللہ اخرج عدو اللہ اے دا اللہ دشمن اوزتی بے مخ لکینو لدوائے ورتو کا او دی مخبانی ورت لاس مبارک راخ کل وی پا دی طول وفت کی دا پیغمبر دا دعا دا وجن پا دا کی بہتر نو اللہ تی اغلی ونتو بوتلو دارنگی اعلا ابن مرر رضی اللہ عنو ما دا اللہ دا حبیب نے ادری کارون کتری اما نبا غیر مخ کی چانری کتری نبی رستو گوری وای مونږ زه د نبی رسول سلام سره سفر کې وتم چې مونږ په بازو لارو تیریدو نو یو زنانه لاس تواغې له پته لګیدلې و چې سید العالمین به په دې لار تیریږي اما شومم ور سره ده نا غزنانه یا رسول الله هذا صبيون اصابه بلاء واصابنا منه بلاء وی دا یو ماشوم دې تکلیف دی ورته او مونږ ټول کور ته تکلیف دی ده د وجه دا اللہ حبیبی مالی راکا ناغا زنانا ولو چت کو نو دا اللہ حبیب خپل مخی لکینو لو اخلے ولکو لاؤکا اب اچی تو اخلکو لاؤکا نو دری پیری پکی لاڑی مبارکی تو کی فنفس فیه تلاسل وقال بسم اللہ نا عبداللہ اخسا عدو اللہ پنم دا اللہ زد اللہ جز بندیم کوری چخش اید اللہ دشمنا به زنانه لورکو وی زبو واپس رازم دیلار کې انتظار کوا مال بده بچی حل وی چې څنګه چلو شو د صحابي مو چې واپس راځو دا زنانه بیا په غزه کې ناشته وا او درې ګډه نمزان سره روسي الله حبیب ورته ما فعل صبیو کې د ماشوم د سحال له نازنان صحابي ورته وي والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى سا اغزاد باندې مې قسم وی چې تاسو په حق را لګري تاسو چې چوف کړی راغې نه پس مو څه تکلیف نه لیدلې ادا درې ګډي والا الله حبیب صحابي ته وي کوشا کته نالو خفکی خو یو تیرا والا ادا باقی ورته واپس کا دا د مسند احمد حدیث سے دا چې علما او په دې باندې تقریبا یو دیار لس احادیث په دې را جمع کړي ور پیریان کې دي تکلیف رسای خدا غیر پار صحیح عالمانو ته رجوع پکار را دا کم چې دا شی جی تاویزګر دی اخذ یې سړی په ورمات کی یا جادوګر دی د دې نظام ساتل پکار دی عالم دین چې الله نه یری گیتا ته وسم لارو خی ذالک ذا د دې د قبر نرا پورته کې دل دلی ونو په شکل کې بأنهم قد سبب چې بشکدا سودخوار قالو دای بوي انما البيع مثل الربا بشک تجارتم په مثل سود دی یو تجارت کيم خرصول او غسل او په سود کيم سو کلی او خرصي واهل الله البيع اعلان کې حلال کړی دی الله تجارت او حرم الربا او حرام کړی دی سود فمن جاء هو رسول چراغ اغتا موعظۃ النصیحۃ من ربه د طرف درب دا غنا اے حکم د الله را رسول او الله د سود حرمت را نازل کو فانتہ د منشو فله ما سلف د فراغ بای چی کم مخ کی تیر شوی اے دو حرمت نمخ کی چیز خلقو نکم سودو نخوڑ لی دعوتی واپس نشی غوختے بس آقا مسئلہ دو جاہلیت مخ کی تیرہ شوی وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ او دَدْفِ صَلَى اللَّهَ تَسْفَارَ لِشَوِدَا دیکھیں اہل علمو یو سو توجیحات کری جنہ امرہو ضمیر سے تراجے لے نو توجه کوي یا سو امره اله الله سو کوئی ضمیر دې ربا تراجه و و امره و امر الربا اله الله فی امرار تحریمه او کار دې سود او دې د حرام والی الله لسفار له شوه دې یاد امره ضمیر دې ما سلفت راجی دې ها دا دې متوجی وا او امره او کار دې ما سلفت چې کمخ کی تیر شوی دا الله سده الله دې نه معافی کړي درم دا دې چې نو امره ضمیر دې صاحب الربا تراجی دې و امره ما ملد دی سود خور چې مخ کې د سود کار کولو الله تصفار لشوي اک الله مضبوطی نو دیب مضبوط شي سود بنه کوي اک الله ناراض شنو بیا و په دې ګنا کې دی اختشی نو په مستقبل کې د دفع صلا الله تصفار لشوي ان شاء ثبته علی التحریف وإن شاء الله کله الله خو غشي دې به مضبوط کیو دې به دې سود ته حرام وای اګه خو خې شنو دې وای دا چا ویلی دا خو روا شهرې دا خو روا شهرې ومن عادا او سوک چې واپس شو ستا پس د دین چې د دې حرمت الله رولي ګلو فاولائک اصحاب النار نو دغه خلق خاوندان دور دي هم فیها خالدون وی بدای پد اور کې همیشا آیات ته سوچ کوی اګور کسود چا حلال غنلو او الله حرام کړي نو پدې حلال غنلو دې کافر شو ا کافر به همیشه اور کې آیات کې شیش کال نو ها سو پوښې بي بھائی سود حرام دې او دې حلال غني نو الله چې یو شی حرام کړي او ورته حلال وي پدې سړې کافر کېږي یا کې او سړې سود کوي او حلال نه غني ګناي غني خو کوي نو دا ګناه کبیره ده نو د خالدون نه مراد سری دای بډېر زمانه پدی اور کی وی څومره چې الله خو خی او څومره الله د سود د پاره سزا لیکلی را یمحق الله الربا مټاو وی الله بی برکت کوي الله مال د سود ويرب الصدقات او زیات وی مال د خیر خیراتونو والله لا يحب الامن النساتی کل کفار د هر غټ ناشکر اسیم او گنہگار سرا اے الله د سود مال تبا کای کپی لگو خو لگی دو کڑیر چا مانی شل کالو چلیگی پچا دیرش کالو چلیگی خو نتیجے د نشوی نو داز مٹاوی دل د برکت په دنیا کی دی ہاں سوک پوشوی پا دی یو مانا دا دا شیم حق اللہ الرباو ایدا مٹاو لخیرت کی دی اے د سود مال لیتا پی جماعت جوڑ کرنے اتا پی نور نیک کارو نکڑی اخیرت کی بدل سے ملاو شی اسم نہ بلکہ الٹا سزا با ملاو شی لارو دا اخیرت برکت ختم شو یا دنیا سر لگی دنیا کی پا حرام مال کی برکت نی دیو جنہی و حدیث کی راغلی وی دا سود مال کا ڈیر بی خو انجام بے رازی تباہیتا ادا سی ایتون قرآن کی ڈیر راغلی دا سورہ مائدی آیاتو لی کئی سلم نمبر التوی کل لا یستوی الخبیس والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیس فاتقوا اللہ یا اولی الالباب وی حرام او حلال مال برابر نه دی اگر کثال د حرام ډیر والے تا جوب کیه چي دغه شان آیات سوره روم کې مرادیان سرولي کې یو کم سلوي ختم و ما اتیتم بالربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله د سود کم مال چې ورکوي چې ته د خلکو په مال کې سلمي ورکړي او د وسو جوړي شي نګور د وسو جوړ شي خدا الله پنځ ډیریږي نا د داد دی برکت میټاول یا دنیا کی دی یا په اخرت کی دی اخرت کې څه دی حج لیکړې د سود په پیسو لکه چې د سره دې ډوکړې نی او قبول نه دی jihad دیو کو د سود په پیسو دې سره رحم او ساتلا دین دی خیر خیرات ورکو او د سود بارکه نورم آیاتون راغلی ځان سره ولي کوي سورہ ال عمران کې راغلی 130 نمبر آیات ته سلورم اپارا سورہ نساء کې راځي آیات دې یوسلیوش پیتم ا د سورہ مائده او د سورہ روم آیاتونه خو مولي کړي دیو جن غره حرام مال الله میټاوي یو سور از دې چرچوي 50 ل 50 دیر 100 سلويخ کالو چلی خو اخر کې د خیر په سیګرزي ادی په لګورې کی توجه ولا وی الله چې سو وی غیله تجربې له ضرورت نشته تجربې سره خلق دا غریز خبره مني خو په دې سترګو موږ سلونه خلق وکړل چې حرام او د سود کارونه اوس د یوې یوې ټوکړې روټۍ په سی ګرځي هر څه ختم شول الله فیصله صدا حق دا الله ویلی چې زه حرام مال او د سود مال میټاوم دا چې لوی لوی مالونه او چې دا غي اندازا نه وا او نن هغه د ډوډۍ درکې نه لګي ان الذين بشکها کسانا منو چی ما نه روړي او عمل الصالحات ملونه کړی دي نیک واقاموا الصلاه او پابندی کوي پموز واتو الزکات او دای ورکوي زکات لهم اجرهم عند ربهم دای د فار اجر د دوی وای پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم د وای سیر په دوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ذا الله نو یریگی وذرو پریگ دی ما بقی آغا چی باقی دیستاسو دا خلق و سرا من الربا دا پیسو دا سودنا او دا کاروبار دا سودنا پریگ دی بس توبا و باسی او دات یا دو غالما ان کنتم مومنین کیئی تاسو مومنان فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَشَرِ تَاسُ دَاسِ نَكَوَئِ اے سُد نپری دیو اللہ حکم دے چھ پریگی دیو حرام دے فَأَذَنُوا نُپُوحَ شَئِ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پَجَنْغ سَرَدَ تَرَفَ دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولْنَا بیا خود الله او د الله د رسول جنگ ته تیار شي و ان توبتم او که تاسو توبه او با سید اغه سنا چې اغه د الله او د رسول جنگ تاسو له واجب وي فلکم روس او اموالکم تاسو د پاره وي سرونه د مالونو تاسو سچې دی ورکړي اغه والا اسچې به سود جام شوي اغه بنالي لا تظلمون ظلم بن کوي چې زیات غواړي ولا تظلمون عطا اسره هم ظلم نشی کېږي چې درا سلمان او اصل مال نه کم در کوي ګوره سود خورو ته الله او د الله رسول د جنگ اعلان وکړو فاذنوا فعلموا او ايقنوا ما نهدا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او نور سلف وای دی جنگ نشه مراد دی دګور سود خور که سود کای او دې تا روا او جایز موي نو دې مرتد دې نو دا جنگ دې کا حرب المرتدین لکه مرتد سره چې جنگ کې ها دې کول باندې څوک پوښي حلال غني نو مرتد شو نو دالک قتال د مرتدینو سره کې اغه شان قتال لې بادشاہ وقت خلیفہ مسلمانان د دای سره بدا سي قتال کوي لکه مرتد سره چې قتال وي او که یو مسلمان وای چې سود حرام دی خو پریزی نه نو د سره بجنګ کیږي لکه بغاتو سره چې جنگ کیږي لکه تاسو فکر کوي دی بابن فی قتال البغات دی باغی دی حکومت اسلامی با دی سود منی چی حرام دی خوبیم کئی اپریزی ہے نا نو د سارا بدا سی جنگ کی گی لکه باغیانو سره چی جنگ کی گی دا بور سر اسلامی حکومت جنگ کئی دا دی جمهور مفسرین قول لے دا د جمهور مفسرین قول له یو قول دام ده چې دا د آخرت وعید ده وای فرض د قیامت با الله سود خورو ته وای اصلحه درا والا چې ما سره جنگ وکي الله سره څوک جنگ کولی شي الله او رسول ورته وي زمون مقابله لروزا دغه د مسلمانانو په خلیفہ دا خبره واجب را چې څوک سود کوي او دې حلال غني دزل دی وي توبه او باسا او که توبه وینسنو دا مرتد دی دی با خلیفہ قتل ای عوام نا خلیفہ با دیسه کئی قتل ای بے نگو را یا که حلال گنی نو دا قتال دا سیده لکه مرتد دید او که کجر حرام گنو لو خوبے کئی نو دا دا سیده لکه بغاتو سرچ جنگ دی د سود یو لوی ګناه وا او دمر لوی سزا را چې دی آیات کې الله ذکر کا زاد الله او رسول سره جنگ دی دیو جن ګور د سود په معاملې کې د الله حبيب دا ویلي څوک سود کوي زه ونه ورکه که زه دی ورکو تم شریک شوي دې کې بلی کل نکه دیکی با نوکری نکے دیکی با گواہ کے گنا دا ٹھول پا گناہ کے برابر دی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ كَچَرِوِ خَاوَنْدَ تَنْ دَسْتِيَا اَتَاوَ لَسُدْ وَرْكَرَهُ وَسْتُوبَ وَبَاسِ نَسُدْ خُنَا لِي خواغَ اصل پیسوم داغو وسنشتا کچری وی خاون د څنګه د سیا اوله سه څنګه د غریب ده فنزرتن یا خدا فنزرتن خبر ده مبتدا محذوفا فنزرتن اے فعلیکم نزرتن نو پتا سو انتظار لازم ده یا نزرتن دې دې کې مرفوع ده بنا وردی چې فعل محذوب ده فتجبو نظرتن نو انتظار در باندې واجب ده پتا سو انتظار واجب ده الی میسر سر مالدار ای پوری وانت صدقو او دا چې تاسو په خیراتو کو ټول مردی په سوت خوړلو نو هغه وس نشته نو کتا اورته قرضه معاف کا خیر لکم نو دا غور شتا سو د پارا ان کنتم تعلمون کتا سو په هی گئی اے د چا باندې قرضه دا او دا غد درکول وس نشته اته ل پته جدا خړو وال نه نو کما معاف دې کو پرز د قیامت د عرش د سوري د لان لبه سبه یو سو جمعی مونگ پا دی موضوع بانے بیان کرے یو مرگری ویلی ورانا عربو کی عالم دی ویلی دی موضوع بانے بیانو کا ناغیل اللہ دمرا اسباب ډیر کل چې خبر ادا سی دا شلونو نا سو تنیز دیش فچی سو کسان با دا عرش دا سوری دلان دی یو پا کدام دے بھائی تچا پچا قرض دے او د خوراک خاور نه دی ورکو خدای ورته یی الله د پاره به معاف کی بس جنت یو غټولو ایو پرز د قیامت تا چې قرض ورته وبو خلو دی به د عرش د سوري دلان دی نا عرب و او عز نسیت د جمعې خطبو کې موږ دا را جمع کړی شلولو له خبره رسیدلې الله دې موږ تاسو په خراولي پرز د قیامت به سخت ګرمي وي سن یک بخ به د عرش د سوري د لار لري هغه باندې شو جمعې لګې د لوی خبره ډېر لري رسیدي علما او په بازي کتابونه لیکلي چې پرز د قیامت د عرش د سوري د لار نه وسوک شو کوي دا ګره علما او لیکلي اخیرنه آیات د قران کې د نزول په اعتبار اگر چې اهل علم په دې قول کې اختلاف شته سو کيات د سود وای چې خیر نه ده خوچا پکې دام ویلې دي اواز تذبیق کړي دې په قولونو کې نو دچا قول پکې دام نه چې دا اخیرنه آیات دې چې نازل شوی دې اخیرنه آیات دې چې دا نازل شوی دې امام ابن کثیر و یو نور علماء وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول دی موقوفا وی آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا اخیرن آیات چی پا نبی علیہ السلام نادل شوی اغا آیات دا ربا دا سد مسلو دے دا موقوفاً روایت امام بخاری رحم الله نقل کړي او بل قول دي د ابن عباس رضی الله عنه معنا چې اخر شی نزل من القران علی النبی صلی الله علیه وسلم قوله واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي او باز اهل علم تدبیق کړي ور نور آیاتونه مرغلی سو کو یا خیرنه آیات آیات د کلاله او یا خیرو سوره نزلت برا او اخر آیت نزلت یستفتونک کل الله یفتیکم فی الکلاله امام سیوطی رحم الله وای وی ولا منافات عندي بين هذه الروايات وی دې روایت په منځ کې منافات نشتا وی څوک وی ګور هغه یو دفعه د دې تعارض دا سکړي د دې اشکال وی انها نزلت دفعه واحده یو ځل نازل شوی او قاضی ابو بکر رحم الله وی وی هذه الاقوال ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم دا اقوال طول موقوف دي او دي کې پیغمبر عليه السلام مرفوع حديث نشتا نو دا اجتهادي خبر دي دا خبر سو اجتهادي خبر او نور اهل علم دغه شان مختلف جوابونه کړي چې دا آیات خیرنه یاد ده هغه نور سره چې تعارض راغله ناغې دف داغې په دې طریقې باندې کړي دف په دې طریقې باندې کړي ګوره دې اخیرلی آیات کې سو آئی دا سمره د سوچ او د فکر او د عبرت یاد دی الله وی وتقو یریږي یومن دا غورزنا جمهور علما وی دا یومن دی د کی رز د قیامت تا اگر چې باز دام ویلی چې رز د مرګ دا خو جمهور وی یومن نا مراد رز د قیامت دا اگر چې باز دام وی چې مراد سی رز د مرګ دا ویریږي دا ورځنه چې ورځ د قیامت دا ترجعون فیه لله چې واپس بکړی شي تاسو پاره کې الله تا ثم توفى كل نفس بیا به پور ورکړی شي هر یو نفس سما کسب تا چکړي هر چا ته وای وګور دا آیات روزانه چې څوک وینو خبره وای الله وی دا ورځنه یې زما بندگانو یریږي کناری نه گزنانه او کاوام یې کولما یې چې پاره کې الله ته واپس کړې شي استا سود دي اعمالو دي عمر او د ژوند بر وکریم پختنه کوي ثم توفا بیا او پرور کرشیار یو نفس ما کا سبت غچکڑی دی وهم لا یظلمون او دوی سارا ظلم بون کرشی داوگ دایات دیدی توی آیات دمو داینات نو اول دیدی لفظی ترجمه لگو رئی خد در پستر گوانے بیا به دې د مختلفو زایونو تشریک او یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کلچ سموعملک وای فقرزو الی اجل مسمن ترنیتی معلوم پوری فاکتبو نوی لکئی وایا تو ګد دې سره چې ټول وایي به نه یې رنه شي تلګي لګي سي دي تفسير تک ورایي اې د قرض معامله کې دوی دې کوي رب کریم وایي لا فكتبوه کې امر د استحباب د پاره د جمهور پنيز اگر جباز علما وجوب طرف ته لاړ دي اې د قرض معامله دا نو ویلي کا کله ګور ډېر مسلمانان یو بل قرض ورکې خلی کیه نا کوم لیکل خپایات بامل راشي صبره چی عمل راځي دمر ایمان سی واکې اے چاله له 100 روپۍ ورکې زر ورکې پیرور راشه ته اقرار نا مولي کې مال د 100 روپۍ راکې د لیکل د الله حکم دی ګور د قران په آیات عمل راغې اگر چی حکم استهبابې وليكتب ذلك بينكم فمن استاسو كي كاتب لكن كي بالعدل فانصاف ولا يأب كاتب انكار دن كي لكن كي ان يكتب ذلك لنا كما علمه الله لك سنگچ الله دل تعلیم ورکنه اے لکن کی توئی لکلو کا وګره مسئلہ دا ک لکن کے دخل لکلو پیسی غواڑی نو شرعن حق دے ورکے مورت کاتب تا داغد لیکلو پیسے بورکے فَلْيَكْتُبْ نُو دَيْدِ لِكُلُو كِي وَلْيُمْلِ لِلَّذِي او بَيَان دِو كِي آغَ كَسْ عَلَيْهِ الْحَقُ چِپَاغَ بَانِ قَرَز دے اے اقرار نامہ دا دے دی ویزِ اقرار کوم چی دی فلانی مسلمان د دې دوو گواهانو مخ کې مال دومره پیسې قرض راکې وليمل للذي بيان دیو کیا کسره الحق چ پدوانه حق دے وليتق الله ربه وذي يريغي د الله نا چې رب د زدې ګوره چا په ذمہ چې قرض دے نو بیان بده کوي املا ستوي الالقاء للكاتب هي لکه زه تعالی وا موتلی کی دې ته املا وای لکه زه وا موتا سو لیکل کوي او دې یریږي د خپل رب نه ولا يبخس ندي کمای منه د دې قرض نشه انس شه فان كان الذي كشري ويغا كس عليه الحق جفد قرزرا صفيحا دي بوقف دي لیوانه دي او ضعيفا یا کمزور دي معشوم دي شیخ فانی دي دي املا نشویل صفيح دي عاجز دي او دي جاهل دي دي املاویلونا دے دے املا ویلو نس دے داغی ندے جاہل لے یا ضعیف دے بوڑا دے اس اکل کار نکی یا دے ضعیفن ماناو وڑو کے دے یا لے ونے دے او لا یستطویعو یا وسو طاقت ندی ایوم اللہ دا چھ املاو وی هو غفل يمل الوليه نملا دي وي ولي دد اې د کارونو متولي یوه دې د کې خصوصا ولی شرعي نه مراد نو کړه د وکیل دې د کاروبار ذمہوار دې یاد د ترجمه کوي مترجم دې د دا ټول پکې دي ولی نه مراد ولی شرعي نو د کارونو متولي دې د کاروبار ذمہوار دې فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ نو بیان دیو کی ولی د متولی د کارونو د بالعدل په انصاف واستشهدوا گواهان اونیسی شهیدین دو گواهان مر رجالکم استاسو د نارینو مسلمانانو نا ایو دو مسلمانانو لو ویرا شی گواشی زکر ازور کومو دے مانا قرز اخلی تاسو پکی گواشی سور حکم له حکم دی د الله سبب هغه څنګه انکار وکړي چې غلي کل کړي او گواهانو په دسخت کړي غوتی لګولي فإلم یکون رجلین کنی ویدو سړی فرجلن یو سړی گوا کوي ومراتان یو دو زنانا دا دو زنانا الله دی یو سړی د گواهی برابر ګرځولي دي ممن دا چان تر دوو نه من الشهدای چتا شیخ خوای د گواهانو نا او د دوو زنانو گواہی د یو سړی برابر لیکا انت ذل احداهما ناچی هیر بشی د یو د دیوارو نا فتذکر احداهما الاخرى نورایاد به کی یو د دیوارو نا بلتا وردا مسلم حکم تی روا بعضی غلط خلق چې زنانو تا ذهن کې ګنده خبرې چي مسلمانانو زنانو ته وګوره دا خبرې سم اخبارونو کې دي چې بعضی غلط لیډران زنانو ته کړي وای دا مليان چې وای چې د خزه گواهی نیمه ده نو بیا ورله کلیمم نیمه کی کنا نو دا مليان وای ک الله وای وګوره دې خبرې لګدا چې پسترګو دا برکت په نظر ولو ګوره یا بھائی دا ګوره په ګوړه کې زهر ورکول دي کافری کوي خدا سي کوي چې الله چې دا سي وای ته بیا خو کې دي چې زنانه نه باندې وای دا مليان وای دا غریبه طبقه ده هر څوک به ارسراته وي ته ګوره دا د خزي گواهی چې نیمه ده او د دوو خزو گواهی دی یو سړی سره برابر دا داد الله او د الله د رسول عليه السلام حکم نه ور قران کې هم وکړه کنا حدیث کې راغلی حدیث کې راغلی نبی عليه السلام مسلم شریف حدیث له ويا معاشر النساء تصدقنا اے د زنانو ډلې خیراتونه کوي او ډېر ډېر استغفار وای ما په اور کې ډېرې کتلې ای دیو زنانه نبی رحم السلام ته وای و ما لنا یا رسول الله اکثر اهل النار اے دا الله رسول سشيوي مونږ لره چې مونږ اور کې ډېرې یو دا الله حبيب ورته وي تکسرن اللعنا تاسو لعنت په یو بل ډېر وای و تکفرن العشير او د خاوننا شکر کوي ابي الله حبيبي مارايتو منا کې سات عقل و دين اغلب لذي لب من كنا مان دي کتلي اغا کم عقل او دين والا چې په یو عقل من دي غالب شي لتا سنا اي وي دين مم کم دي عقل مم کم دي خو اغا عقل والا باندې غالب شي وي پاغه مخالفه کړ رضا زنانه بیا وی د الله حبیبا زمونږ د عقل نقصان سره او زمونږ د دین نقصان سره رضا الله حبیب یما نقصان او عقلها هر چی د خزی د عقل نقصان نه فشهادت امراتین تادر شهادت رجل د دو خزو گواهی برابر د یو سړی سره وای دا نقصان د عقل نه او نقصان د دل سره وای تم کو صلی علی لا تصلی وتفطر فی رمضان سوش پی زنانش پی او رزی تیرائی او دا مزنشی کولے دا مز قابل اننا ماہانا بیماری پی راغلے اگر رمضان دیو دا دی پکی کو جدا فہادا نقصان الدین وی دا دی دا دین نقصان لے دا موجودہ دور لیڈران وی مولا چوئی جی دا خز گوائی نیما دا نو بیاری کلمم ورطا نیما کی اگر دا آغا خزو دوئی چی قرآن تا ناس تیری او د سکول او د کالج د ماحول دی د دین نه پس طریقه متنفره کوي زموږ یو برګر دلته ماشومان څنګه نو ز خپل ناسو مداسي ولوي ما ولو می چې دا خو زموږه یانو خبره نه دا د زنانه راجب کړی اپ دې طریقې دا غي ذهن د اسلام نس کوي متنفره کوي ګور مولیان وای چې گواہی وای تاسو له دمرا بی وقوف وای چې د دوا د خوځو گواہی دیو سړی سره برابر دا الله او رسول خبر ادا ولا یعب الشهدا انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعو کل چروبل لشي دې گواہی تا اے گواہ دے انکار نہ کئی چی گواہی تیرا بلے خدا ہم گورا مشروط دے پا شرطونو سارا تاسو دی خپل ملک پختنو کی گورا گواہ مخلق مڑکائی نو که گواہ لپتای چی زدہ گواہی کم دے بھی مڑکائی ادی وقت کی گواہیو نکا نو دے گناہگار نرے دے عند اللہ معذور دے دے عند اللہ سرے معذور دے ولا تسأموا استدیکي گئی ما ان تكتبوه دا چولی کای دی قرض لرا دا ان تكتبوه ضمیر دی دین تا یا دی حق سرا جی دی چولی کای دا قرض او دا حق صغیرن ک لگوی او کبیرن ک ډیروی الا اجلیه دا غید نیټی پوری ذالکم دارنگ کول اقسط عند الله پیر دین صاحب خبر د پنیز الله ان الله هي فی حکمه سبحانه دا الله په قانون کې دا لوی دین حساب خبر را وا اقوى للشهادتی او ډیر مضبوطه ان کې دا گواہی لرا لیکل شوی گواهان په موجود دي وا ادنا الله ترثابو او ډیر نږدې ده چې تاسو به شک نه کوی الا ان تکون تجارتن مگر دا چې وی تجارت حاضر تن حاضر تدیرونها بینکم اڑوی راڑوی پخفل منز کی فلیس علیکم جناح نشتر پتا سگنا اللہ تکتبوها دا چنی لکئی دا چتا سدا لکئینا و اشہدو او گواہان مکرروی اذا تبایعتم کله چې لین دین کوي دا مذکوره یا مطلقاً اذا تبايعتم کله چې لین دین کوي دا مذکوره یا مطلقاً ولا يذار رکاتب ولا شهيد د دې کې صيغه بیا غره د يذار راغره احتمال د دې لري چې دا معلومه صيغه شي او احتمال د دې د چې دا د مجهوله صيغه شي ځکه دواړه یو شان دي او چې کله فقه ادغام کوي اله به پته لګي چې معلومه ده او که مجهوله ده وګوره که معلومه صيغه شي معنا ده zarar دین رسي لیکون کې ولا شهيدون غوا دې لیکل کوي ذاته دې نه کوي غوا دې دروغ غواهي نه کوي یا معنا دا او که مجهوله شي ضرر دین شي رسول لیکن کی تا او نہ گوا تا و ان تفعلوا قداس موکل فانه بشغدا کار فسوکم بكم دا نا فرمانی دستا سو واتقوا الله ذا الله نو یری گئی و يعلمكم الله والله تاسل تعلیم در کئ والله بكل شيء علیم الله په هر یو شی باندې علیم پوهه ده بای زرزر لکوششو کئی خواه زماس کار دے مولی سے بیلغن دے درس کئی و تفریق لک مختصر کئی وہاں ملکنہ زرزر کوششو کئی و دسونا برابر کئی زرزر رانے بھائی